NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. De komende 2 uur bij Max. 2 mannen die allebei zijn opgeleid als gymleraar. Straks naar 1 Art Langeler. Heel even was hij dit jaar bondscoach van Curaçao. Maar nu is hij weer terug in Groningen. En straks Joep van Deudekom, die na zijn ALO cabaretier werd en televisiemaker, met een zwak voor wetenschap. En ik ga met hem praten over een nieuwe serie die hij maakt over innovaties. Maar nu eerst het laatste nieuws. Er is een onderhandelingsakkoord over een nieuwe CAO voor het spoor. Dat en meer in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Door dat akkoord zijn stakingen voorlopig van de baan. Het nieuws kwam naar buiten via een bericht aan de leden van FNV Spoor vanochtend via Twitter. Hey mensen, we hebben keihard voor jullie gewerkt en meer zat er bij NS echt niet meer in. Maar of het goed genoeg is, dat bepalen jullie. Groeten, dit is Henry namens de CAO-commissie. Ja, dat was FNV-onderhandelaar Henry Jansen na bijna 24 uur onderhandelen. Vanochtend rond 19:30 was er een akkoord. En vlak voor hij ging slapen gaf hij telefonisch een toelichting op het akkoord. Wat het belangrijkste onderdeel van het akkoord is, vindt Jansen lastig te benoemen. Nou, daar gaan de leden zelf over. Dat vind ik lastig. Het is toch altijd een package deal. Het is het totaalplaatje wat het maakt. NS heeft een hele brede populatie met werknemers van allerlei typen en niveaus en zo. En er zit voor iedereen wat in. En dat maakt het, wat mij betreft, als FNV Spoor voor de vakbondsbestuurder, voor een brede vakbond bij het spoor, wel een zeer aantrekkelijk resultaat. Maar de leden gaan erover of het goed is. Maar iedereen heeft er iets aan. En wat natuurlijk heel erg stimuleert, ook voor de instroom, is dat de jeugdschalen eruit gaan en de minimum salaris naar 14 euro gaat. En tot de eerste loonsverhoging in juli, afgelopen 1 juli, een nominale loonsverhoging van 5% is, maar een voet van 185. Waardoor dus de mensen met de lagere salarisschalen er in verhouding veel meer op vooruit gaan. Toch is het aantrekken van meer personeel niet van de een op de andere dag geregeld. Ook niet met betere arbeidsvoorwaarden, erkent de FNV. Wij verwachten met deze betere CAO tot het sneller resultaat heeft. Maar wij weten ook, ik ben ook niet naïef, dat je niet in een maand een extreem 12 tot 1400 vacatures hebt ingevuld bij NS. Dus er is nog echt wel werk aan de winkel voor NS. Ook in de cultuur, want mensen zijn niet zomaar zoveel actiebereid. Dus er is ook wel echt wel een cultuurissue. Maar dat begrijpt de directie op dit moment ook. Ondanks de hoge inflatie blijft de koopkracht van het NS-personeel op peil door dit akkoord. Allereerst, het loonbod is 9,25% gemiddeld. Maar ook een eenmalige van 1000 euro in december en nog een eenmalige van 1000 euro in juli volgend jaar. En er zit een inflatiereparatiesysteempje in. Op het moment de geprognosticeerde inflatie van 2022 staat op 9,9%. Mocht die feitelijke inflatie hoger zijn, krijgen de mensen een bruto aanvulling. En dat geldt ook weer dat systeem voor 2023. De leden van de vakbond mogen zich binnenkort uitspreken over het onderhandelingsakkoord over een nieuwe CAO. De kerncentrale in Zaporizhia is volledig stilgelegd. Volgens de beheerder is ook de 6e en laatste reactor losgekoppeld van het stroomnet. Wat de uitschakeling betekent voor de stroomvoorziening van Oekraïnse huishoudens is niet duidelijk. Volgens president Zelensky heeft Oekraïne sinds begin deze maand zo'n 2000 kilometer van zijn grondgebied heroverd op het Russische leger. Gisteren boekten Oekraïnse troepen een snelle terreinwinst in het oosten van het land. Bij een technofeest in de Maassilo in Rotterdam is vannacht een man van 19 overleden door drugsgebruik. De politie kwam erbij omdat de man agressief was. Hij kalmeerde vrij snel, waarna hij onwel werd en overleed. Een arts stelde vast dat de man is overleden doordat hij drugs had gebruikt. En op het dak van de Sint Bonifatiuskerk in het centrum van Leeuwarden is een lichaam gevonden. Het is een man van 33 uit Leeuwarden die volgens de politie zelf op het dak was geklommen via stijgers die tegen de kerk staan. Hoe de man is overleden is niet duidelijk. Het NOS-journaal. Een uur geleden is in de balzaal van Balmoral Castle in Schotland de kist van koningin Elizabeth door 6 medewerkers opgetild en in een rouwauto gezet. De kist wordt 280 kilometer door Schotland gereden om aan het eind van de dag aan te komen in het Holyrood House Paleis in Edinburgh, de officiële residentie van de koninklijke familie in Schotland. Correspondent Arjen van der Horst. Een behoorlijk lange rijtoer, 280 kilometer. Waarom is die zo lang? Ja, een lange rijtoer die naar verwachting ook 6 uur gaat duren. Met opzet een lange rijtoer. Want ja, zo krijgen de Schotten de kans om afscheid te nemen van hun vorstin. Als je nu naar de live beelden kijkt, zien we de rouwstoet door het prachtige beboste platteland van het graafschap Aberdeenshire rijden. Ze wordt ook begeleid door haar dochter, prinses Anne. Nou, het eerste dorpje dat de stoet passeerde was Ballater. In alle vroegte, al sinds 7 uur deze ochtend, hadden zich grote aantallen mensen rijen dik langs de hoofdstraat opgesteld, die daar in diepste stilte stonden te wachten op de komst van de wagen die de kist draagt met het lichaam van koningin Elizabeth. Ja, een 6 uur lange tocht die dus inderdaad eindigt bij Holyrood House in Edinburgh. En als het de kist dan inmiddels daar is, wat gebeurt er daar in dat paleis? Het is een voorlopige eindbestemming. En zoals je al zei, dit is de officiële residentie van de Britse monarch in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Als ze arriveert, is er tegelijkertijd een speciale sessie in het Schotse parlement die geleid gaat worden door de Schotse premier Nicola Sturgeon. De koningin zal daar tot morgen in Holyrood blijven met 3 van haar kinderen en ook andere leden van de koninklijke familie. En dat is dus dan tot morgen inderdaad. Wat, en daarna, de komende dagen, wat staat er dan nog te gebeuren? Ja, de ogen richten op Schotland, want morgen zal de kist met het lichaam van de koningin Holyrood House verlaten in een rouwprocessie die over wat in Edinburgh de Royal Mile heet zal gaan. Ja, dat is een aaneenschakeling van straten in het eeuwenoude centrum van de stad. Ja, en net als vandaag zal ongetwijfeld een grote mensenmassa op de been staan die langs de route staat. En de stoet eindigt dan in de St. Giles Cathedral in Edinburgh, waar dan een herdenkingsdienst plaatsvindt. Het lichaam zal dan opgebaard blijven tot dinsdagavond. De kathedraal zal ook open blijven voor het publiek, zodat de Schotten de kans krijgen om persoonlijk afscheid te nemen van koningin Elizabeth. En dinsdagavond wordt dan het lichaam van de vorstin naar Londen gevlogen. En we weten inmiddels dat de uitvaartdienst plaatsvindt op 18 september... in Westminster Abbey in de Britse hoofdstad. Arjen van der Horst in Londen, dankjewel. In Zweden zijn vandaag parlementsverkiezingen. Die staan vooral in het teken van bendegeweld. In Zweden zijn er momenteel bijna dagelijks schietpartijen. Vaak zelfs op klaarlichte dag, zegt correspondent Rolien Kreton. En dat betekent ook dat er steeds vaker toevallige voorbijgangers slachtoffer worden. En het is niet alleen maar in migrantenwijken meer, maar ook in middenklassewijken. Dus het treft iedereen in de samenleving. En dat maakt ook dat het nu het belangrijkste verkiezingsthema is. In de peilingen staat de populistische anti-immigratiepartij Zweden Democraten op flinke winst. Zij zouden de tweede partij van het land kunnen worden. De grootste partij in de peilingen is die van de regerende Sociaaldemocraten. Het weer, op de meeste plekken volop zon. Vanmiddag ook wat wolken, en lokaal een bui. Het wordt een graad of 22. Morgen opnieuw zonnig en iets warmer, 22 tot 25 graden. Noord naar Den Haag, naar de ANWB. Dag Wijnand Zwaan. Ja, goedemiddag. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, daar staat file na een ongeluk tussen Voorthuizen en Hoevelaken, 8 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden op de vluchtstrook. Op de A7, de afsluitdijk, staat file vanuit Friesland tussen Breesanddijk en Den Hoever, 3 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een autobrand. Over een uur vertelt voetbaltrainer en bestuurder Art Langeler of we hem ooit nog eens terugzien als coach in de Eredivisie. En straks geeft cabaretier en programmamaker Joep van Deudekom een antwoord op de vraag wat hij zelf ziet als een hoogtepunt in zijn carrière. Ster. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. 10.000 euro netto per maand. 30 jaar lang. Moet je je eens voorstellen. Dat is lang hoor. Als je dat toch eens zou winnen. 1 oktober kan het gebeuren. Bij de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Is goed bewust 18+. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Geef deze week aan de collectant of op spierfonds.nl. Het Nordic Jazz Festival, 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival. Misschien wel het coolste festival van Nederland. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Cabaretier en tv-maker Joep van Deudekom heeft een fascinatie voor wetenschap. En dat is te zien in een nieuw seizoen van How Do They Do It? Waarin hij op Discovery Channel samen met Tim Sanders allerlei onderzoeken doet. Hij noemt het programma een soort klokhuis voor volwassenen. Nou, hij is onderweg naar de studio. Ik had me helemaal voorbereid om zijn gevleugelde woorden bij de quiz, wat hij natuurlijk ook heeft gedaan, was altijd: wat fijn dat je er bent. En dapper ook. Nou, misschien is dat dapper op hem vandaag niet van toepassing. Nee, dat is niet waar natuurlijk. We zijn in blijde verwachting. Ja, dat zeg je heel erg mooi, Ron. Ja. Jij hebt ook weer leuke dingen in elk geval gezocht, hè? Want je had dat al over de quiz. Zeker, nou ja. De quiz komt natuurlijk zeker voorbij, want daar kennen heel veel mensen hem natuurlijk nog van. Maar hij heeft heel veel tv-programma's gedaan, daar leuke fragmenten van. En misschien ook wel rolletjes waar we hem wat minder van kennen natuurlijk. Ja, je hebt altijd weer leuke, verrassende dingen. Er wordt natuurlijk, of je hebt natuurlijk ook Media Week Awards. Waar begin je mee straks? Nou ja, laten we maar beginnen met televisie, zolang het nog niet is. Gaan we even naar televisie kijken. Heel goed. En ik wilde toepraten naar Richard van der Made, want die gaat het eredivisieduel Utrecht-Vitesse volgen. Nou, klinkt al goed daar. Ja, het sfeertje is tot nu toe heel erg prima. Het zonnetje schijnt in Utrecht, stadion Galgenwaard. Er liggen overal vlaggetjes, rood-witte vlaggetjes. Daar wordt nu mee gezwaaid door het publiek. Ja, ik viel heel even stil omdat ik om me heen keek. Zit het stadion eigenlijk wel helemaal vol? Dat is nog niet het geval. Zal misschien ook niet helemaal zo zijn. Wel het uitvak met Vitesse-supporters. Tenminste, het aantal dat naar binnen mag. Vooral buiten het veld zit er heel veel spanning hoor op deze wedstrijd. Met angst en beven wordt gekeken naar vooral de Bunnik-site. De fanatieke FC Utrecht-supporters. Misschien mag je wel niet eens zeggen. Supporters, het is de afgelopen weken vaak misgegaan. Ik zat hier 2 weken geleden tegen Ajax. Racistische spreekkoren richting Brian Brobbey, de spits van Ajax. De week daarvoor rellen rondom het stadion. Thuiswedstrijd tegen Cambuur. En vorige week in Sittard tegen Fortuna Sittard werd er zelfs een vuurwerkbom op het veld gegooid richting de eigen spelers en gemeente, openbaar ministerie, politie. Ze zijn het allemaal zat en ze hebben waarschuwingen uitgedeeld. Laten we hopen dat het rustig blijft. Blijft vanmiddag in Galgenwaard. De spelers komen het veld op. We gaan zo dadelijk beginnen onder leiding van een ervaren scheidsrechter Bas Nijhuis. Dit is vuurwerk, maar het is siervuurwerk met allemaal rood-witte franjes papier. Dus dat is prima. Ja, dat is tenminste leuk. Veel plezier, Richard. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De Media Week Awards TV. Ja, we zijn zo flexibel als wat, joh. Want onze gast is op weg hier naartoe. Ja. Die is als een bezetene aan het fietsen. Ja. Dus wij gaan gewoon beginnen met de Media Week Awards. Ja, en normaal neem ik dan altijd de tv-week door met onze gast. Maar nu doe ik dat gewoon met jou, Margreet. Ja, zo gaan we het gewoon doen. Kom maar op. Want ik kies dus altijd het tv-moment van de week. En dan gaan we altijd even kijken wat voor opvallende momenten waren er. En mensen kunnen mij tippen via perstribune@omroepmax.nl. En ja, over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, zeg ik dan altijd. Nou, ik heb genoten van de seizoensopening van Even Blij Maakt Vrienden. Waarin Frank Even Blij langsgaat bij allerlei beroemde mensen. En in die eerste aflevering ging hij langs bij iemand die 8 jaar lang geen interview heeft gedaan. Namelijk tv-producent Reinoud Oerlemans. Hij verkocht ooit zijn bedrijf voor echt een paar honderd miljoen dollar aan Warner Brothers. En sindsdien leeft hij een luxe leven in Hollywood. Reinoud die vertelde daar, dat was wel mooi, vertelde over de hartproblemen die hij heeft gekregen sinds de verkoop van zijn bedrijf. Dat het echt grote impact heeft gehad. Hij blikte ook terug op dat beruchte Nieuwsuur-interview met Marielle Tweebeke. Hij had ooit een programma bedacht waarin camera's in een ziekenhuis stonden. Daar werd hij toen door afgemaakt eigenlijk. Not my finest moment, zei hij daarover. Vond ik mooi reflectief. En we zagen die enorme villa waar hij woont samen met zijn vrouw Danielle. En hij nam Frank ook mee naar zijn kantoor in Hollywood. Kijk aan zeg. Hey Frank. Hoe is het? Ja, goed jongen. Tijdje geleden. Kom binnen. Komt Joan Collins van de trap? Ja, kijk mevrouw Collins. Hallo zeg. Hoe is de sfeer? Welkom in onze crib. We zijn op weg naar de grote baas van CBS Television. Voor het spannendste klusje van een tv-producent. Een nieuw programma verkopen. Maar dan mogen wij dus eventjes, wij mogen een beetje meekijken met de pitch. Een heel klein beetje, want dat ligt natuurlijk allemaal heel gevoelig. Ja, mooie uitzending. Als je hem gemist hebt, kijk hem even terug op NPO Start. Het was echt een mooi interview, moet ik zeggen. Superleuk. Een beetje, ik merk wel dat Frank Evenblij heeft, denk ik, de ambitie om de nieuwe Ivonieën te worden. Als ik hem zo met zijn cameravoering en zijn voice-overs. Maar hij doet het leuk. Ja, het was een waanzinnig optrekje, hè, waar hij woonde. En onze gast is er inmiddels. Goedemorgen. Joep, welkom. Joep, goedemiddag. Je was het vergeten. Heel erg. Oh, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk, ja. Ja, wat zegt dat over jou? Nou, dat zegt dat ik slecht in mijn agenda kijk. Want ik had er heel veel zin in. Heel goed. Maar, Joep van Deudekom, wat fijn dat je er bent. De perskaart. Je moet meteen aan de bak, want we hebben een perskaart voor jou. Joep van Deudekom, geboren op 28 maart 1960 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Ja. Dit vond ik een geweldig onderwerp om in mijn nieuwe serie te onderzoeken. Medicinale cannabis. Van alles wat ik doe, past dit het beste bij me? Van alles wat ik doe. Alles. Alles wat ik doe, ja. Echt trots was ik op mezelf toen. Oh, jeetje. Nou, toen wij met Neur de Polifinario wonnen. Ja, toen was ik al heel erg trots, ja. Als ik terugdenk aan mijn kinderjaren, dan zie ik... Dan zie ik mezelf voetballen in het park. Dit typeert mij als persoon. Dat ik te laat ben bij hele belangrijke interviews. Ah, inderdaad. Deze plek op aarde zal ik nooit vergeten. Er is een strand ergens in de staat Washington... En dat is een strand heel verlaten. En ik ben er twee keer geweest. En twee keer als ik daar ben, dan gebeurt er iets met me... dat ik helemaal rustig word. En ik weet niet waar het aan ligt. Maar dat is een heel mooie plek. Er liggen allemaal dode bomen. Enorme bomen liggen op het strand. En er zijn rotsen. En er is eigenlijk vrijwel niemand. En dat is een hele bijzondere... Ik weet niet waarom, maar het is een hele bijzondere plek. Ja. Dit was een hoogtepunt in mijn carrière. Ja, dat ik met de quiz dat heb mogen doen. Ja. Sport of wetenschap? Jeetje, dat is moeilijk. Dacht ik al. Ja, ja, dan kies ik toch voor sport. Sport, ja. Ja of nee, het is een goede zaak dat de boeken van Winnetou uit de schappen worden gehaald. Ja, daar moet ik nog heel goed over nadenken, maar het doet me heel veel pijn. Ja, hè? Ja, want je bent een fan. Ja. Utrecht of Vitesse? Ja, dan toch Utrecht. Reageer via Twitter met hashtag #deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, Utrecht, want je woont er in de buurt, hè? Ik woon in Bilthoven, ja. Ja, ja. Dus ik ben laatst bij Utrecht geweest kijken, Utrecht-Ajax. Oh, maar ik ben een Ajax-fan. Ja. En maar ik zat helemaal in Utrecht pak. Maar Ajax scoorde al natuurlijk na 10 minuten. En dan word je heel raar juichen. Want je wil juichen, maar je doet het toch niet. Dus er is één juich, is het? En dan stop je gelijk. Ja. Want dat kan echt niet. Nee. Nee. Heel even die plek in Washington State. Dat strand waar je nu twee keer bent geweest. Ja. Met dode takken. Dode bomen die daar liggen. Er wonen indianen en het is alleen maar bos. Het is heel uitgestrekt. Er is ook een heel mysterieus bos daar... waar overal heel veel mos op de bomen groeit. En daar is ook de Twilight Zone is daar opgenomen. Oh. Dus maar je zegt, er gebeurt er iets met me. Ik kan er eigenlijk geen woorden aan geven, maar... Is het dan iets spiritueels bijna? Een nou soort ik ben niet zo spiritueel, nee. Maar op die plek heb ik dat wel. En ik heb toen de eerste keer dat ik daar was, toen gebeurde me, overkwam me dat. Dat ik dacht van jeetje, wat ik ben ik hier gelukkig. Ja. En helemaal tot rust komen. En toen ben ik een paar jaar later ben ik er nog een keer in de buurt geweest. Ik dacht, nou, ik ga er gewoon nog een keer naartoe. En toen gebeurde precies hetzelfde. Ja? Ja. Een soort volledig zen. Ja, ja. Dus daar ga je nog wel een keer naartoe, schat. Ja, dat weet ik niet. Maar misschien wel, ja. Ja. Heel even die boeken van Winnie toe, hè? Ja, ja. Je zei, ja, daar moet ik nog heel erg over nadenken, want het gaat me wel pijn doen. Want jij was, ik zei het al, je was een fan, hè? Ja, ja, kijk, ik kreeg ooit van een neef kreeg ik alle boeken van Carl May. Ja. Dat waren een stuk of 12 of zo. Dikke boeken. En ik begon eraan en het was Old Shatterhand en Winnie toe. Nou, en mooier wordt het gewoon niet. Old Shatterhand was een held en Winnie toe was een held. En ik dacht, ik heb gewoon nog 12 boeken te gaan met Old Shatterhand en Winnie toe. Dus ik begin in boek 2. En halverwege boek 2 wordt hij doodgeschoten, Winnie toe. En toen dacht ik ook, ja, ik heb echt gehuild toen. Ja? En ik dacht ook van, hoe kan je nou een boekenserie gaan schrijven? En Old Shatterhand kwam er ook bijna nooit meer in voor. Dat waren allemaal andere vage figuren die ik helemaal niet leuk vond. Ik ben maar door gaan lezen en zo. Maar hoe kan je nou een boekenserie schrijven en je laat je held in de tweede boek doodgaan? En nog een detail. Hij is doodgeschoten door Santer. Dat was dan de boef in het verhaal. En ik heb onlangs, ik schrijf zelf jeugdboeken over voetbal. En in mijn laatste boek ging over een soort voetbalmakelaar. Die heel slecht was. En die heb ik ook Santer genoemd. Die heb ik, die heb ik genoemd naar de moordenaar op Winter. Ja, dat was Over jouw boeken gesproken. Mijn zoon net vertrokken naar Groningen om te studeren. Ja. Zijn boekenkast aan het opruimen. Wat tref ik daar aan? Zijn kinderboek, Het Geheim van de Middenstip, geloof ik. Het Mysterie van de Middenstip. Het Mysterie van de Middenstip. Ja. Nou, wat leuk. Leuk, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, en er lagen er nog een paar. Want dat doe jij natuurlijk ook. Ik bedoel, je bent een duizendpoot. Ja. Maar dit is niet, ik bedoel, er zijn er geloof ik 7 verschenen inmiddels, hè? 6, ja. En nog een ander kinderboek, ja. 6 over die, over dat voetbal, gaat over voetbal gaan. Ja. Ja, ik ben er ooit eens mee begonnen toen wij, ik heb ooit mijn kinderen van school gehaald, een paar maanden. En toen zijn we gaan reizen door Australië en Thailand. En toen waren zij door hun boeken heen. En toen werd ik op een nacht werd ik wakker, toen had ik een idee voor een boek. Ik ga gewoon een boek voor ze schrijven. En dan ga ik voorlezen dan. Dus dat was het hele idee. Dus dat heb ik gedaan. En hartstikke leuk. Ja, en je eigen boek voorlezen. Ja. Ja, dus ik heb het eerst helemaal geschreven. Ik heb het een paar nachten heb ik het achter elkaar opgeschreven. Oh, en, toen, ja? En toen ben ik het gaan voorlezen. En nou, ze vond het hartstikke leuk. En ik schreef ook wel columnboeken en zo. Dus die uitgever die ik had, die zei, hoorde op een gegeven moment dat ik dat gedaan had. Hij zei, nou, misschien is het wel iets voor, kan je het wel uitgeven. En toen, via allerlei omwegen was het terechtgekomen bij Leopold. En dat is wel een goede uitgeverij. En die moest ik bij ze komen. En toen zeiden ze, ja, het is een goed verhaal, maar het is een slecht boek. En dus toen zeiden ze, maar het is gewoon geen kinderboek. Dus je moet een aantal regels volgen voor kinderboeken. Ja. Want dan kan het nog wel wat te worden. Dus als jij met een redacteur van ons wil werken. Dus ik kreeg gewoon gratis les in het schrijven. Wow. Want wat is de belangrijkste regel als het gaat om een kinderboek? Nou, ik moet kortere zinnen. Het moet meer dialogen en minder beschrijvingen. Volwassen personages zoveel mogelijk vermijden. Ja, ja. En het perspectief vanuit één iemand doen. Dus dat was eigenlijk vrij makkelijk op te lossen. Dus ik ben het gewoon gaan herschrijven. Het werd er ook echt beter van. En toen zeiden zij ook nog van, nou, het is misschien wel leuk als ook een van die personages een meisje is. Omdat meisjes ook veel voetballen. En toen dacht ik even, ja, kom op zeg, het is al mijn eigen boek. En ik was op weg naar huis en ik had er al bedacht. En het is nu eigenlijk altijd mijn favoriete personage. Ik was gewoon een heel leuk meisje. Dus daar kan ik heel veel dingen in kwijt. Ja. Met het boek. Ja. Geen meisjes in Utrecht op het veld. Alleen maar mannen. Richard, hoe gaat het daar? Utrecht iets sterker in de eerste 7 minuten. Overigens afgelopen dinsdag wel geen meisjes, maar vrouwen. Interland hier natuurlijk. Nederland-IJsland ook gespeeld in Galgenwaard. Een wedstrijd met alles erop en eraan. Heel veel spanning. Prachtige ontknoping. Nu is het Utrecht-Vitesse in de Eredivisie. 0-0 de tussenstand na bijna 8 minuten. En Utrecht was 1 keer gevaarlijk met een schot van Otmane Bouzaïd. Aanvallende middenvelder. Rakelings naast het doel geschoten van Scherpen. Nu de opening naar de rechterkant. Silla, kan hij hem wel of niet binnenhouden? Ja, dat is het geval vanaf de achterlijn. De voorzet, wie loopt daar tegenaan? Dat is helemaal niemand. De bal gaat richting de andere hoek van het veld. En via Van der Kust dan proberen Dost te bereiken in het strafschopgebied. Toornstra staat er ook. En Vitesse ligt in paniek. Ramt de bal dan maar weer over de zijlijn. Staat toch een beetje onder druk. Beide ploegen wonnen vorige week voor het eerst pas dit seizoen. Het gaat dus zowel bij FC Utrecht als Vitesse nog niet erg goed. Maar goed, vorige week dus de eerste drie punten. Utrecht in Limburg tegen Fortuna Sittard 3-4. Ook een lekkere wedstrijd wat dat betreft. Qua doelpunten natuurlijk. En Vitesse won met 1-0 na een goede wedstrijd tegen FC Groningen. Afgelopen week overigens een nieuwe eigenaar voor voetbalclub Vitesse. In Amerikaanse handen zijn ze gekomen van de Common Group. Met andere woorden, er is nu ook wel weer financieel het een en ander mogelijk. Zo is de afgelopen weken duidelijk geworden bij Vitesse. 9 minuten gespeeld in Utrecht. Stand hier 0-0. De Perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Joep van Deudekom is hier. Veelzijdig is hij. Maakt tv-programma's, stond jarenlang op het podium met cabaretgroep Niet uit het Raam. Was docent privaatrecht, had jarenlang een radiocolumn en schrijft dus, altijd net over, kinderboeken. Hij is de gast, omdat hij vanaf 20 september te zien zal zijn in een nieuwe reeks How Do They Do It? Dat is een populair wetenschappelijk programma op Discovery Channel, waarin ze allerlei innovaties onderzoeken. Dit uur richten we ons op het leven en de carrière van Joep van Deudekom. Ja, ik zei het al, je hebt echt van alles gedaan. Is er een rode lijn eigenlijk in te ontdekken? Ik wil altijd wel iets doen wat creatief is. Dus het maakt me niet zoveel uit. Dus daar ben ik, ik was begonnen als gymleraar, daarna inderdaad docent privaatrecht. En dat vond ik eigenlijk best wel aardig. Is dat ook creatief? Privaatrecht was behoorlijk creatief, want dan moet je namelijk cases vertellen. En daar moet je toch iets van maken. Dus ja. Dat vond ik wel leuk. Ja, het echte leven eigenlijk, hè? Ja, precies. Ja. Dus die verhalen vertellen vond ik altijd wel leuk. Maar op een gegeven moment was ik er toch wel een beetje mee klaar. En toen cabaret is natuurlijk creatief. En ik begon eigenlijk als muzikant binnen die cabaret. En dat is ook creatief natuurlijk. En uiteindelijk, die tv-programma's is toch altijd iets bedenken. De quiz is ding, elke week dingen bedenken. Ja. Het instituut wat ik met Rob heb gemaakt, wie denk wie je bent. Ja, moeten we al die experimenten bedenken. En jeugdboeken is ook iets bedenken. Ja, dus, eigenlijk is de rode draad gewoon Joep van Deudekom. Ja, ik doe gewoon dingen die ik leuk vind en die bij me passen. En eigenlijk, dat Discovery is eigenlijk een beetje een vreemdkörper. Omdat dat minder creatief is. Maar ik ben gewoon wel nieuwsgierig van aard. En ja, dit zijn een soort betaalde schoolreisjes. Ja, ik kan het niet anders noemen. Het is zo verschrikkelijk leuk. Ja, nee, want het is een ontzettend leuk programma. How Do They Do It is het programma dus. Het is begonnen in 2012. Toen heb je het een paar jaar gepresenteerd. Toen ben je er rücksichtloos uitgegooid. Ja, ik ben eruit gegooid, ja. Was dat omdat je te oud was? Ik zie allerlei jonge mensen namelijk naast jou presenteren. Dat klopt. Het was mij eigenlijk niet helemaal duidelijk. Het was wel zo dat ik het ook ik heb het toen 4 jaar gedaan. En ik had het heel druk met andere dingen. Dus het kwam mij ook wel goed uit dat het een beetje stopte. En toen zijn ze met andere mensen verder gegaan. En dat heeft een beetje gewisseld. Ja. En vorig jaar deed ze met Tim Sanders. En dat ging ook wel aardig. Maar toen het bleek dat die herhalingen van mij werden nog steeds heel goed bekeken. Dus, vooral als jij erin zat. Ja, dat vond ik ook wel leuk om te horen natuurlijk. Ja. En nu weer terug. Ja. En ik vind het is een feest om te doen. Ja, je doet het dus samen met Tim Sanders. Hè, de officiële titel is ook How Do They Do It met Joep en Tim. Ja. Ontzettend vreselijk als Nederlands en Engels wordt gecombineerd in een titel. Mag dat terzijde. Je verzorgt wel gewoon de centrale presentatie en je doet de voice-over teksten. Ja. Daar ben je absoluut een kei in, moet ik zeggen. En in die presentatieteksten weet jij ook nog wel de nodige humor te leggen. How Do They Do It? Welkom bij een gloednieuw seizoen van How Do They Do It. Door de jaren heen hebben we al heel wat producten en innovaties langs zien komen. Net als diverse andere presentatoren. Maar dit seizoen ben ik weer terug. Toen ik hoorde dat we in een onderzeeboot op Titanic-achtige diepte een kijkje mochten gaan nemen, stond ik natuurlijk gelijk te juichen. Wat ze niet verteld hadden, is dat dit onderwateravontuur bedoeld was voor onze Tim. Ja, hartstikke leuk natuurlijk, voor Tim. Toen de Amerikaan Theophilus van Canel in 1888 de draaideur uitvond, kon hij niet vermoeden dat zijn uitvinding een vrij negatief klinkende metafoor zou worden. Draaideur criminelen, draaideur politiek. En wij bezoeken vandaag de grootste draaideurproducent ter wereld. En die zit in Edam. En zij hebben een nieuw concept bedacht. De schuifdraaideur. Nou, zal je net zien, zitten we straks weer met schuifdraaideur criminelen. Schrijf je zelf je teksten? Ja, die intro's die schrijf ik zelf, ja. Ja, dat is een beetje een kwinkslag. Of, weet ik, weet je, je moet een beetje op een vrolijke manier erin. Maar je was wel echt jaloers natuurlijk, dat je collega die onderzeeën moet doen. Nou, ik had het van me afgezegd, maar toen zag ik die beelden. Nou, dat is echt waanzinnig. Hij zit in een soort glazen bol. En ik dacht, nou, weet je, hoe diep zal het gaan? 40, 50 meter. Maar ze waren op 200 meter diep, jongen. En dat was wel heel gaaf. En dat had je wel gedurfd ook? Zeker weten, ja. Je zat met gefronste wenkbrauwen te luisteren naar jezelf. Oh, is dat zo, ja? Ja, hoezo? Ja, ik vind mezelf altijd lastig om naar te luisteren en te kijken, ja. Ja? Ja. Blijft dat na al die jaren? Nou, ik moet zeggen, ik heb het bij de quiz heb ik het voor het eerst in mijn leven eigenlijk opzij durven zetten. Toen ben ik gewoon gaan kijken. En na afloop dacht ik, oh, het was eigenlijk best wel leuk. maar je zit altijd zo kritisch naar jezelf. Was je daar op je best, voor je gevoel? Nou, ik was wel helemaal ontspannen. Dus dat is... Ik was daar heel erg mezelf. Dus dat... Ik weet niet of dat het beste is, maar dat was wel... daarom heel erg leuk om te doen. Zullen we er even naar luisteren? Ja. De quiz, want dat was natuurlijk het programma waar je in ieder geval het meeste succes mee hebt gehad, volgens mij. Want anderhalf miljoen kijkers. Ja, hè? Dus ik zei het al, je was hier nog niet, maar ik zei, je begon altijd met de gevleugelde woorden. Hè? Fijn dat je hier bent. En zeg het maar. Dapper ook. Dapper ook, ja. Dapper ook, ja. Nou ja, het was dus begonnen als een onderdeel in het programma van Paul de Leeuw. En daarna is het een zelfstandig programma geworden. 5 jaar lang heel veel kijkers. De hoofdgast werd altijd op de hak genomen. Maar jullie durfden ook elkaar wel een beetje te pesten. Dat vond ik altijd weer leuk. En ik heb een fragment van de manier waarop jij zelf op de hak werd genomen. Geef maar het applaus. Hier zijn ze. Rob Ergert, Joep van Deurne, Niels van der Raad. Welkom. Leuk dat je er bent en... Dapper ook. Jongens, wat was het voor een week? Het gaat niet goed met onze pensioenen. Nee, deze week werd bekend dat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen dramatisch was gedaald. We hebben het wel over onze oude dag hier. Ja, kijk. Stel je bent al heel oud en dan moet je nog ineens allerlei gênante dingen gaan doen voor je geld. Dat is toch je ergste nachtmerrie? Dat is hartstikke erg. Dat je bijvoorbeeld met je oude grijze kop nog op tv een quizje moet gaan staan presenteren. Dat gun je niemand. Dat is sneu. Het was ook wel dapper van jou en Rob Urgert om dan na een aantal jaar te zeggen, we stoppen ermee. Jazeker. Ja, dat had twee oorzaken eigenlijk. Ene was dat Rob is redelijk snel verveeld. Dus die moet snel, die had het op een gegeven moment wel gezien. En het is heel hard werken. Maar echt heel hard werken. Te hard? Ja. Ja? Kijk, je bent vanaf dinsdagochtend tot en met zaterdagmiddag, ben je er eigenlijk de hele tijd mee bezig. En dan is het echt persen. En dan was het ook nog zo dat ik een tijd lang nog eigenlijk nerd ernaast deed. Ja, dus dan moest ik s'avonds ook nog, was ook 3-4 keer in de week spelen. Ja. En dan, ja, dat is gewoon roofbouw plegen. Merkte je dat ook? Ja, ik merkte het, ja. Ik werd op een gegeven moment ook, ik merkte dat ik minder creatief werd. Dat het gewoon, dat je hersenen gewoon het niet meer aankonden. Ja, ja. Dus je dacht, weet je, ik moet gewoon stoppen, want anders houdt mijn lijf er op een gegeven moment. Nou, het was eigenlijk zo dat Rob, die wilde er ook echt mee stoppen. En toen dacht ik, nou, dat komt mij ook niet zo slecht uit. En daarnaast waren wij met allerlei andere tv-programma's bezig. Zoals het instituut waar we toen mee bezig ook. En ja, dat was weer een nieuw avontuur. En de quiz, weet je, dat liep natuurlijk ook wel. En dat, ja, op een gegeven moment is het ook wel weer leuk om iets nieuws te gaan doen. Ja, want inderdaad, het instituut, hè, de wetenschap, die komt natuurlijk nu ook terug bij... Wie denk je dat je bent? Ja, ook. Ja. Nee, maar je hebt van alles gedaan natuurlijk op dat gebied. Ja. How do they do it gaat ook over innovatie. Ja, ja. Wat maakt eigenlijk, wat is dat voor jou, wetenschap? Waarom ben je daar zo gefascineerd door? Ja, ik denk dat ik eigenlijk een enorme controlfreak ben. Ja. Dus ik wil eigenlijk gewoon alles weten. Ik meet ook altijd allerlei dingen. Namelijk wat dan? Na mijn hartslag bijvoorbeeld hou ik bij. Oh ja? Relaxed, joh. Nee hoor, helemaal niet. Nee. Okay. Dus als ik dingen kan meten, dan geeft me dat een soort gevoel van controle, denk ik. Okay. Maar je hartslag, wat nog meer dan? Nou ja, kijk, als ik ga fietsen, ik heb nu net gefietst. Ja, I know. Als ik ga fietsen, hou ik natuurlijk wel precies bij hoe hard ik fiets. Oh. En allemaal dat soort dingen. Okay. En wat had je vandaag? Vandaag heb ik dus gefietst, was met mijn vrouw. Dus dan fietsen we wat. Hoeveel kilometer vandaag, ongeveer? Ik zit nu, wat is het, op, kijken, een kilometer of 50 of zo. Ja. Ja, dus, en dat is, want dat is, je zegt, dat is de soort de bron van waarom ik wetenschap... Nou ja, ik vind het heel leuk, ik ben heel nieuwsgierig, dus ik wil gewoon weten hoe dingen werken. En ik vind menselijk gedrag heel interessant. En ik vind het heel erg leuk om daarachter te komen wat daarachter zit. Mm-hmm. En hoe dat komt. Ja. Ik denk dat als ik nu een studie zou mogen doen... dan zou ik evolutionaire psychologie gaan doen. Dus de psychologie die voortkomt uit de evolutie, hoe we ontstaan zijn. omdat er zoveel dingen die we nu doen gebaseerd zijn op wat we vroeger waren. Alles zijn allemaal nog restanten en dergelijke. Dus dat vind ik super interessant. En is dat iets waar je in daily life mee bezig bent? Wat je daar lees ik boeken over, ja. Ja? Ja, ja. Ja, ik ben toevallig een boek aan het lezen. Het begin van alles. Ja. Dat gaat daarover. Ja. Ja. En wat leer je dan? Wat heb jij bijvoorbeeld opgepikt uit dat boek? Dat we gaan een beetje gedetailleerd misschien. Maar er zijn allerlei aannames hoe de oermensen leefden in kleine groepjes in de bossen en dergelijke. En dat het een soort paradijs was. En waar geen hiërarchie was en geen eigendom. En iedereen lief met elkaar was. Een beetje chargerend. En dat boek waar ik nu aan het lezen ben, haalt dat helemaal onderuit. Dus dat vind ik heel interessant. Er staat een heel interessant stuk ook over een Canadese indianenstam. Die hadden het ging erover dat de wilden, die hadden niet gestudeerd, die wisten eigenlijk niks. En dan in de 17e, 18e eeuw kwamen ze in contact met een Canadese stam. En er was een soort hoofd van die stam. En die had natuurlijk nooit wat gestudeerd. En die wist eigenlijk in hun ogen niks. Maar die lulde iedereen onder tafel. En die stelde ook allerlei vragen waar ze niks meer konden. Dus waar ze eigenlijk erachter kwamen dat hun eigen beschaving misschien wel minder was in de beschaving van die Indianen. En dat is wel, vind ik wel mooi om te zien, ja. Nou, is dat programma Het Instituut, dat was echt een speeltuin voor jou en Rob Urgen. Ja, natuurlijk. Dat is ongelooflijk. Dat is het programma wat jullie bedacht hebben. Dat werd in 2016 werd dat een paar seizoenen uitgezonden. Ja. 100 kandidaten in een groot gebouw. En jullie laten jullie kijken hoe ze reageren op bepaalde situaties. Ja. En daar werden, de mensheid heeft een aantal vragen. En jullie beantwoorden bijvoorbeeld hoe het zit met onze toilet- en eetgebruiken. Welke technieken bestaan er eigenlijk om een tompoes te eten? Nummer 100. Nummer 100. Kan je ons vertellen en voor hoe jij normaal gesproken een tompoes eet? Heb je er wel eens één gegeten? Hoe vegen mensen eigenlijk hun billen af? Om meer inzicht te krijgen in de verschillende afveegtechnieken in Nederland hebben wij daar in ons instituut onderzoek naar gedaan. Alles voor de wetenschap. Ga zitten. Wij zijn ontzettend benieuwd hoe jij je billen veegt. Je voelt hem al een beetje aankomen. Oh, hoe je mijn billen veegt. Ja. Okay. Zou jij ons dat willen illustreren? Wat is in Nederland de meest voorkomende methode om je billen af te vegen? De rechtshandige, niet hergebruikende vouwer met een gemiddelde van 6 velletjes. Als die mensen zich opgeven als kandidaat, dan weten ze dat jullie alles kunnen vragen. Ja. Maar heb je ook wel eens het schaamrood op je kaken gehad dat je dacht van, dit kunnen we die mensen toch niet gaan vragen? Elke aflevering. Ja? Dat je denkt van, ze weten, mensen die weten waar ze aan beginnen. En we zeggen ook altijd, als je echt niet gemakkelijk bij voelt, dan hoef je niet te doen. Hmm. Dus er is altijd een way out. Dat maakt dat in ieder geval dat je het kan doen. Ja, wat is het meest trots, op welk onderzoek ben je het meest trots van dit programma? Dat je denkt van, daar hebben wij toch even een antwoord op de kaart gezet van wat mensheid zich al jarenlang afvraagt. Die Tom Poes. Er was één onderzoek wat ik zelf heel goed bedacht vond. Of je aan iemand zijn speeksel kunt zien of hij homo is. En dat hadden wij helemaal zelf bedacht. Want wij dachten van, als je een hetero in contact bent, een hetero man in dit geval, met een leuke vrouw, dan gaat hij natuurlijk hormonen afgeven. En die kan je gewoon meten in het speeksel. Maar als je homo bent, ben je daar niet gevoelig voor. Dan zou je dat niet moeten hebben. En dat gaat natuurlijk om testosteron. Toen zijn we ook bij een wetenschapper geweest van tevoren. Van, kunnen we dit zo onderzoeken? En toen zei hij, je zou het zo onderzoeken. Maar ik zou ook de cortisol meten. Want het kan ook zijn dat iemand heel erg, doordat hij bij zo'n vrouw, dat hij een vrouw thuis heeft, dat hij zich heel erg bang voelt. Omdat hij eigenlijk zich aangetrokken voelt. Dus dat hij bang wordt van zijn gevoel. En toen hebben we dat gemeten. We hadden niet zoveel mensen met wie we dat konden meten. Maar we hebben het met een aantal mensen gemeten. En dat kwam er ook gewoon uit. We konden dus gewoon in de grafieken. Want wij moesten bepalen op basis van de grafieken of ze hetero of homo waren. En dat konden we aanwijzen. Ja, ik vond het echt ontzettend leuk. Was dat dan een kick eigenlijk om dat inderdaad te zien? Ja, dat is echt geweldig. Als zoiets lukt, sowieso bij die onderzoeken, als het lukt. Ja, dat is echt heel gaaf. Maar het grappige is natuurlijk altijd die combinatie die je toch maakt. Ook weer met het vermaken. Ja, nou kijk, ik ben eigenlijk, ben ik van nature gewoon een leraar. Of ik een gymleraar ben, of leraar recht. Privaatrecht, privaatrecht. Ja. En cabaret, dan ben je eigenlijk ook toch de mensen een soort spiegel aan het voorhouden. En ben je ook een beetje een leraar. En dat is met die tv-programma's ook. Alleen, je hebt de inhoud en je hebt de vorm. En de inhoud is soms best wel een beetje taai. Dus op het moment dat je de vorm gewoon leuker maakt, dus een beetje amusement aan de vorm, kun je veel grotere groep mensen bereiken. Ja. Kijk, als wij een wetenschappelijk programma maken en het komt op NPO 2, dan vinden we daar wel een weg voor. Mm-hmm. Voor 200.000-300.000 mensen die allemaal heel geïnteresseerd zijn, hoogopgeleid zijn. En nou, prima. Maar doordat wij het nu op NPO 1 doen met amusement, is het weliswaar iets minder, wat lager niveau. Het is wat eenvoudiger. Mm-hmm. Alleen je bereikt wel een veel grotere groep. Ja. En dat vind ik eigenlijk veel leuker om te doen. Om een grote groep mensen te bereiken en die toch iets mee te geven. Want omdat jij zelf zegt, ja, het is toch fascinerend hoe het allemaal ontstaan is in de wereld. Ja. En ik lees er boeken over. Denk jij, het is zo leuk, jongens, jullie moeten het ook weten. Zeker. En ik denk ook dat het nuttig is. Kijk, we hebben nu Wie denken wel dat je bent. En dat is, vergelijken we twee groepen. Nou, we hadden bijvoorbeeld chaoten en perfectionisten. Nou, iedereen voelt zich wel verwant met of een beetje de ene of een beetje de andere. En doordat je dingen laat zien over hoe die mensen zich gedragen in bepaalde situaties, is dat heel leerzaam voor jezelf. Ja. Namelijk, oh, ik ben ook een beetje zo. Maar ook de ander krijg je begrip voor als je dat ziet. Ja. En zo willen we, ja, dat is ook onze manier om de wereld een beetje beter te maken. Ja, wat mooi. Op onze eigen empathischer manier te worden naar elkaar toe. Ja, heel precies. Goed. Ja, ja. Ja, ja. In Utrecht wordt gevoetbald, hè? Ja, ik ook belangrijk. Richard. 0-0 is het nog altijd in Galgenwaard. Het moet nog een beetje loskomen hier in Utrecht. Het is de thuisploeg dat het spel maakt en af en toe wat dreigend is. Vitesse is dat ook zojuist geweest met een prima paas van Bero. De middenvelder die vorige week de enige goal maakte tegen FC Groningen namens Vitesse. Witek werd vrijgespeeld, de voorzet. En daar was Van der Marel die voor deze wedstrijd nog even in het zonnetje werd gezet vanwege 350 wedstrijden in het shirt van FC Utrecht. Hij haalde de bal nog net voor de doellijn weg. Dat was knap werk van de centrale verdediger. Het is Vitesse dat de bal heeft. Maar Utrecht dat nog altijd wat sterker is in de eerste 24 minuten van dit duel. Met Brouwers die dit goed doet. Vindt de vrije speler. Middenlijn overgestoken door Ter Avest. Dan gaat de bal naar de rechterkant. Naar Silla. Die probeert een voorzet te geven. Maar de bal wordt aangeraakt door een Vitesse verdediger. En dat betekent een corner voor FC Utrecht. Ja, het zijn twee ploegen die je niet direct verwacht. Waar ze op dit moment staan. Namelijk Utrecht met slechts 5 puntjes. En Vitesse met 4 punten. In het rechte rijtje van de Eredivisie. Je verwacht ze eigenlijk in de subtop. Daar hebben Utrecht en Vitesse natuurlijk de afgelopen jaren vooral gebivakkeerd. Even kijken of deze corner van FC Utrecht iets oplevert. Maar Toornstra wacht nog altijd met het nemen daarvan. 0-0, 25 minuten gevoetbald. Ja, dit uur in de perstribune zijn we in gesprek met Joep van Deudekom, programmamaker, cabaretier. Ik ga altijd op zoek in de archieven. Wat is nou het oudste wat ik van iemand kan vinden? Ah. En in jouw geval is dat 1987, toen je met Niet uit het raam met Peter Heerschop en Viggo Waars in de finale van het cabaretfestival Kamaretten stond. Dat werd toen nog gewoon live op de radio uitgezonden, integraal. Oh, dat weet ik niet eens. Ja, nou ja, dus daarom hebben we het. Oh. Absurdistisch cabaret, liedjes, sketches, engagement. Nou, laten we even luisteren naar een stukje dus 1987. Hey, ik zal jullie eens een verhaal vertellen. Nee, het is verhaal. Ja? Oh, nee. Het is avond in het jaar 2000, 4800 meter hoog in de bergen. De boom is gevallen. Twee mannen zitten al 17 jaar in een schuilkelder van 2 bij 2 bij 2,5. Deze twee mannen zijn al 16 jaar hartstikke dood. Dat vind ik een raar eind. Wij zijn tegen de kruisraketten. Wij zijn tegen de kruisraketten. Wij zijn tegen liedjes tegen kruisraketten. Wij zijn tegen liedjes tegen kruisraketten. Wij zijn tegen liedjes over liedjes tegen kruisraketten. Wij zijn tegen liedjes over liedjes tegen kruisraketten. Wij zijn tegen parodietjes over liedjes tegen kruisraketten. Enzovoort, enzovoort. Ja, ja. Ja, ik zag je heel diep denken van wat was dit ook alweer? Ik kon me echt die tekst niet meer herinneren. Nee? Nee, dit liedje wel hoor. Maar die andere tekst, nee. Ik heb het ook nooit meer gehoord. Kijk, we hebben dat toen gedaan. We hebben toen meegedaan. En daarna zijn we gewoon programma's gaan schrijven. En dit hebben we gewoon alleen maar hiervoor gedaan. Dus ik was echt benieuwd hoe het afliep. Ja, je kunt je niet meer herinneren. Dus. Nee, nee, nee. Jullie zijn inmiddels uit elkaar. Professioneel gezien. Ja. Op wat voor manier niet, bedoel je? Nou, het zijn nog steeds hele goede vrienden. Ja, precies. Ja. Jullie hebben volgens mij in 2017 jullie 30-jarig jubileum uiteindelijk. Ja, en daar hebben we trouwens het kruisrakettenliedje nog gespeeld. Oh ja? Ja, ja. Dus dat was. En dat werkte nog steeds. Ja. Heel grappig. Ja. Viggo Waas heeft natuurlijk vorig jaar een herseninfarct gehad. Ja. Wat voor impact had dat op jou? Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk schrikken. Ja. Ja, nee, dat, we waren er allemaal kapot van. En hoe dat allemaal zich ging ontwikkelen verder. Dus ja. Ja, was er één project of een goede vriend die krijgt iets ergs. Dus ja. Dat is gewoon heel erg. Ja. Ja. Ja. Want jullie hebben uiteindelijk zijn jullie uit elkaar gaan ook na een hele moeilijke periode. Nou, kijk, weet je wat het was? Wij zijn er behoorlijke ego's. En in 30 jaar lang hebben we best wel wat dingetjes meegemaakt met z'n allen. Maar dat hebben we ook wel weer allemaal opgelost. En het programma wat wij voor het voorlaatste programma hebben wij dat in een programma verwerkt. Laten zien eigenlijk. Laten zien. En dat was een snoeihard programma. Want het was namelijk allemaal waar wat we zeiden. Mensen geloofden eigenlijk niet dat het allemaal waar was. Maar het was allemaal waar wat we tegen elkaar zeiden. Dat is allemaal gebeurd. Maar het was ook een heel goed. Het was eigenlijk ons beste programma. Ja, daarom, omdat het zo echt was. Ja. Wat was de kritiek op jouw ego van hun? ja, dat ik een ontzettende regelneef ben. En alles overal controle op wil houden. Ja. Was dat het? Ja, behoorlijk wel. Ja. Er zijn natuurlijk wel meer dingen geweest. Dus je wilt misschien nu ergens naartoe. Nee, omdat je zegt, we zijn alle drie eigenlijk enorme ego's. Ja. We hebben daar elkaar de waarheid gezegd op het podium. Ja. Dus wat is dan iets wat je misschien toch elke keer ook weer moeilijk vond dat ze dat tegen je zeiden? Raar genoeg hadden we daar helemaal geen moeite mee. Nee, we konden er echt wel om lachen. We hadden echt lol in ook om het gewoon zo snoei, zo hard mogelijk te doen. Ja. Nee, ik heb dat niet meer. Heb je zo'n groot ego? Nou, ik heb van de drie wel verreweg het kleinste ego, hoor. Dus wel echt wel, of niet? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat denk ik wel dat je dat denkt. Nou, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Nee. Nee. Ik denk dat van alle drie dat we dat van onszelf denken. Ja, zo is dat inderdaad. Ja. Want uiteindelijk zei je dat we zijn tot elkaar gekomen en we gunnen elkaar alles. Ja. Ook weer buiten de theater. Zeker, ja. Jullie zijn ook echt vrienden nog. Zeker, ja. Want er was natuurlijk op een gegeven moment ook gedoe. Ja, tenminste, zo hebben wij dat dan een beetje ervaren misschien. Over het feit dat Figo en Peter werden gevraagd toen door 538. Dat heeft. Dan ga je een heel eind terug. Ja, 20 jaar geleden. 20 jaar geleden. Ja. En dat was de situatie dat wij met z'n drieën, eigenlijk alles met z'n drieën deden. Ja. En toen werden zij. Ik werd trouwens ook gevraagd op 538. We werden met z'n drieën gevraagd. Ja, alleen jij ging op wintersport of zo? Nee, ja, ik ging en ik had net twee jonge kinderen. Ja. En toen uit dat 538, toen zijn ze naar Olympische Spelen gegaan. En er zijn heel veel dingen uit voortgekomen, waardoor zij heel veel met z'n tweeën gingen doen. En dan gaan misschien met z'n tweeën voor de Linda schrijven en met z'n tweeën dat doen. En dat was wel even pittig voor mij. Ja. Omdat ik. We deden ook nog steeds neur hoor. Dus dat bleef wel. Maar ik voelde me ook een beetje aan de kant gezet. Ja, een beetje buitengesloten. Ja. En, maar dat, het grappige is dat je, als je in die situatie zit, dan is het best wel lastig om daarmee om te gaan. Maar ik moest toen natuurlijk ook gewoon mijn eigen weg vinden. En ik ben eigenlijk achteraf heel dankbaar dat dit gebeurd is. Ja, want toen ben je allemaal andere dingen gaan doen. Ik ben dingen in mijn eentje gaan doen, columns gaan schrijven bij Giel toen. En ik ben Rob Urger tegengekomen, daar ben ik tv mee gaan maken. En dat zijn uiteindelijk allemaal hele goede, mooie stappen geweest. Want ik moest eraan denken omdat ik naar de voorstelling Vesten was. Waar Peter en Figo samen in zitten. Ja. En toen moest ik dus terugdenken aan het feit dat jij in die tijd laat ik het even buitengesloten, voelde. Ik dacht, hoe zou dat voor jou zijn om ze daar toch weer als duo samen te zien. Nou, het grappige is dat Vesten hebben wij ook 20 jaar geleden gedaan. En toen deed ik gewoon mee. Hoe heet die acteur? Een van die acteurs, ik ben even zijn naam kwijt. Die speelt gewoon mijn rol. Dus ik zat in de zaal en we hebben dat stuk eigenlijk met z'n allen gemaakt. Peter had toen de tekst geschreven, maar we hebben dat met z'n allen met die ploeg gemaakt. Ja. En dat is. Niet Croiset, het was die cabaretier. Okay. Maakt niet uit. Maar die speelt dus mijn rol. Maar die doet dus gewoon de grapjes die ik bedacht heb 20 jaar geleden. En ik ging eigenlijk heel onbevangen heen. En terwijl ik zat te kijken, dan gaat hij dit doen, dan gaat hij dat doen. En dat was precies wat hij deed. En hij deed ontzettend goed trouwens. Maar wat vond je daar dan van? Ja, heel erg leuk. Oh, dat vond je wel leuk? Ja, heel erg leuk. En ik vond het, als ik mee had willen doen met Vesten, had ik mee kunnen doen. Maar ik ben niet van van die grote groepen op het podium. Nee. Dat vind ik gewoon niet zo. En dat, weet je, het is 80 keer spelen in een half jaar. Dus het was goed. Het was prima. Ja, ik heb helemaal geen moeite meer gehad. Nee, ik vond het juist heel leuk. Heel leuk om te zien. Ja. Nou, over dat dingen apart doen. Deze week was natuurlijk ook de week dat Peter Heerschop afscheid nam van 538. Dus dat was ook weer even actueel een beetje. Ja. Heb je nog geluisterd eigenlijk naar de laatste column van Peter? Het stomme was, ik zou eigenlijk naar de verjaardag gaan van Peter woensdag. En dan had hij mij ongetwijfeld verteld dat hij zijn laatste column had vrijdag. Want ik wist het niet. Maar ik zat vrijdag bij Ajax. Dus dat dit, ook we hebben elkaar ook leuk. Okay. En, dus ik heb het gemist. Dus ik wist eigenlijk niet dat hij zijn laatste column had. Ik hoorde het pas eigenlijk gisteren. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou ja, je zei het net al. Ja. Jij ging ook gewoon je eigen column doen op 3FM. Je, bij Rob Stenders. Bij Rob Stenders, ja. Had hij jou gevraagd? Of Rob Stenders had mij gevraagd, ja. Wat leuk. Nou ja, en daarna dus jarenlang bij Giel Beelers. Ja. Bij Giel Beelen. Elke dinsdagochtend was dat. Ja. Besprak je de actualiteit. 12 jaar lang. Ja, ik heb een fragment uit de laatste column van je. De laatste. Tijd voor de Joep van Deuden column. En die zit hier tegenover me. Ja, lieve luisteraars, ik ben geen feestneus. Feestjes zijn niet aan mij besteed. Ik heb geen feestgen. Maar desondanks is het vandaag een historische dag die gevierd moet worden. Op de kop af vandaag doe ik namelijk mijn 500ste column bij 3FM. Eerst bij Rob Stenders en daarna bij Giel. Ik heb in die 12 jaar 178 keer grappen gemaakt over de NS. Sterker nog, ik heb dezelfde column over de herfstblader op de rails uit 2004 al 3 keer herhaald en dat heeft niemand gemerkt. En waarschijnlijk hoort hij me over een week of 2 weer. Ooit, ook heb ik vanuit het ziekenhuis met een gebroken heup ooit een column gedaan omdat het moest van Giel. Terwijl 30 seconden daarvoor nog een verpleegster mijn ballen stond te wassen alsof ze spruitjes stond schoon te maken. Mijn meest angstige column was midden in de nacht op een totaal verlaten camping in de Verenigde Staten. Buiten zittend in de vrieskou op een stoeltje met een laptop op schoot naast een payphone. En terwijl er was gewaarschuwd voor mountain lions, er tijdens de column een onbekende hond aan mijn kruis begon te snuffelen. Van de 500 columns was ik in ongeveer 10% van de gevallen buitengewoon tevreden met mezelf. En ook in ongeveer 10% van de gevallen had ik achteraf spijt dat ik hem had gedaan. Ja, de column is natuurlijk nog veel langer. Ik moest maar een deel laten horen. Zeker, ja. Maar het klopt wel dus, de onzekerheid. Dan toch nog steeds over die column? Ja, altijd. Ja, weet je, op een gegeven moment wel dat je het is een 6 of een 7. En soms denk je, dit was een 8 of een 9. En soms denk je, ja, dit was gewoon niet goed. En ik heb 1 keer een column gedaan, dat was een legendarische column, dat ik dacht, ik doe hem een keer in een rapvorm. En die had ik helemaal geschreven. En toen ging ik hem doen. En toen kwam ik er na 1 zin achter dat het een heel slecht idee was. Maar toen moest ik nog die hele column rappen. Nou, ik geloof dat Giel echt onder de tafel lag van het lachen. Omdat die was echt zo verschrikkelijk slecht. Ja. Dus dat gebeurt dan wel eens, ja. Ja. Leuk. Dan heb ik nog iets van je in een totaal andere rol. Namelijk een hele serieuze rol. Want er zijn niet heel veel grote acteerrollen die jij op je naam hebt staan. Maar laten we toch even Oesters van Amkeen nemen. Ja, een sleutelverkoper met de waanzinnig goed gebrachte zin. U zegt het maar. Zeker. Er zijn niet veel acteurs die jou dat nadoen. Nee. In het Max Kerstspel Scrooge was jij de verteller. Ja. Maar ik wil wat laten horen van Baantje. Want jij werd namelijk daar ondervraagd door regisseur De Kok. Oftewel topacteur Piet Reumer. Meneer, het kan me niet schelen wat u allemaal gehoord heeft. Meneer Van Putten, het verhaal is toch vrij duidelijk? Iedereen kan wel wat zeggen. Hoe vaak komt u daar? Niet vaak. Ja, ik heb een vriendin. Dat weten we. Ja, daar word ik mee samen. Met wie komt u dan in die flat? Ja, je komt wel eens iemand tegen. Je kunt hem niet mee naar huis nemen. En ontmoet je die dan in een kroeg of zo? Ja, zoiets. Een prostituees? Hoeren? Ja, of escortdames? Nee, nooit. Waar was u vannacht? Ja, ik was in een kroeg. Met uw vriendin? Nee, alleen. Mijn vriendin die is... Ja, we zijn uit elkaar. Dus u was alleen? Ja. Dat het gouden kalf niet naar jou is gegaan, dat is ja, toch... Ongelooflijk, ja, ongelooflijk. Ik ben het ook helemaal vergeten, moet ik zeggen. Maar is het een ambitie van je om nog wat rollen te gaan spelen? Nou, ik was toevallig vorige maand gevraagd om aan een speelfilm mee te doen. Oh? Ja. En? Nee, ik ga het niet doen. Nee? Waarom niet? Ja, ik vond het script gewoon niet goed genoeg. Nee. Oké. Okay. Nee. Maar anders kunnen ze je bellen als je het script hebt. Jazeker, ik doe eigenlijk met het Scrooge ook... Dat dacht ik ook in het begin. Ja, waar begin ik aan? Maar ik ben inmiddels op een leeftijd dat ik denk van... ja, zo'n avontuur vind ik gewoon leuk om te doen. Ja. Ja, gewoon kijken wat het wordt. Tuurlijk. Ja. Gewoon doen. We gaan even naar Richard. Corner getrapt door Witek namens Vitesse. 0-0 nog altijd in Galgenwaard. En dan een schot van een meter of 25 van Tronstad. Maar dat zeilt naast en over het doel van FC Utrecht. Het is een beetje een saaie wedstrijd nog. Niet het niveau wat je mag verwachten. Zeker niet als we inzoomen op FC Utrecht. Dat een hoop nieuwe spelers heeft gehaald in de afgelopen zomer. Veel ervaring natuurlijk met Bas Dost. Met Nick Viergever die er overigens vandaag niet bij is. Vanwege een blessure. En ik kan nog wel veel meer spelers noemen. Dost die er al wel 4 heeft gemaakt. Maar tot nu toe redelijk onzichtbaar is in de verdediging van Vitesse. 2-3 man direct bij hem in de nek op het moment dat hij wordt aangespeeld. Naast Dost staat Doevikas, de man die vorige week nog een hattrick verzorgde namens FC Utrecht met dus 3 doelpunten. Maar we hebben ze nog niet of nauwelijks gezien, de voorhoedespelers van FC Utrecht. Het staat 0-0 in een zonnig Galgenwaard na bijna 38 minuten. De Media Week Awards TV. Ja, Rolf Verhaar, we hebben nog het vervolg van de Mediaweek. Ja, ik was er al mee gestart, maar we hebben nog het tv-moment van de week te goed. Ik ga altijd op zoek naar het tv-moment van de week. En dan even ik laat de andere tv-fragmenten voorbij komen. Ik kan natuurlijk niet om het heen gaan van Queen Elizabeth heen. Jij weet nog waar je was op het moment dat je het hoorde? Nee. Joep, niet? Totaal aan je voorbij gegaan. Nou ja, nee. Ja. Ik zat wel te wachten van wanneer gaat ze. Maar ik zat gewoon thuis. Ja. Nou, ik kom erop, omdat het voor humorprogramma's was het tijdstip waarop bekend werd dat zij was overleden, dat dat extra lastig was. Want dit was het nieuws bijvoorbeeld, was al helemaal opgenomen. Dus vlak na de bekendmaking werd dat naar NPO 3 verhuisd. Omdat het zat niet in het programma. Hè. Dat wordt een dag eerder opgenomen, dit was het nieuws. En Arjen Lubach, die had te weinig tijd om nog wat grappen te schrijven. Die kon één korte grap nog opnemen, omdat bekend was dat ze waarschijnlijk wel snel zouden gaan overlijden. Welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. We beginnen met verdrietig nieuws. We hebben geen gast vanavond. Want begin van de avond hoorden we helaas dat ze is overleden. Dat hebben wij weer. Eindelijk een keer een leuke gast. Maar goed, dus gaan we snel door naar Schiphol. Goeie grap. Ja, hartstikke leuk. Ik heb altijd contact gehad met Arjen ook en met een aantal schrijvers ook. Dus ik had al geappt ook. Want ik zag inderdaad want ik weet dat zij om 6:30 beginnen met opnemen. Dus had je grap geappt? Had je deze geappt? Ik was nog 's middags nog bezig. Heb je nu wel in memorium klaar liggen? En toen ze doodging, toen heb ik inderdaad even geappt van lekkere timing. Maar heb je grappen ook? Nou, nee, niet echt. Nee. Nee. Dan het tv-moment van de week. Ja, dat is dan toch het moment dat het nieuws bekend werd dat ze was overleden. Een bijzonder moment. Je hoort dat de koningin die hier al je hele leven is, dat die is overleden. Op de BBC werd dat statig, plechtig, vakkundig gebracht. Maar toch even een kritisch puntje naar de Nederlandse tv-makers. Want ondanks het feit dat de makers al uren op de hoogte waren dat het zou gaan gebeuren, dat ze op scherp stonden, werden ze toch een beetje overvallen. Ik laat wel het horen van NPO 1 en RTL 4. Een beetje rommelige schakelingen, hakkelende presentatoren en niet goed ingelezen deze correspondenten. Kan je eindeloos. Ik moet jullie heel even onderbreken. Oh, is het zo? Want het is zover. Oh, we gaan even naar de BBC, want Queen Elizabeth is overleden. The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. And was head of state in Australia. Ja, deze uitzending zit er voor ons helaas op. Joop van den Ennis stond klaar in de coulissen. Ik hoop dat hij een andere keer komt, maar we geven de zender over aan de NOS. Goedenavond. 70 jaar lang zat Queen Elizabeth op de Britse troon. En we horen zojuist, echt 1 minuut geleden, dat ze is overleden. Ja, de Britse... Je kan haar gerust een instituut noemen. Ja, en Anne, is Prins Charles, haar zoon, nu gelijk koning? Ja, ik weet niet of hij precies direct koning... wordt, ik weet niet of die hele gelijk al koning wordt, tot koning wordt benoemd. Ja, zo ging dat op de tv. Komend uur hoor je het hoe het op de radio ging. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, wij gaan afscheid nemen van Joep van Deudekom. Hartelijk dank. Ja, dank voor jullie voor dit geweldige tribuut. Zo, hoe zeg je dat? Tribunaal was het ook niet. Nee. Maar, tribute. Ja. Tot zo. NPO Radio 1. Daar komt hij van Berghuis. Die komt er ineens voor. En daar wordt hij binnengekopt. Ja! Ajax in de Champions League. Schitterend gedaan. Prachtige trap met links. Dinsdagavond, rechtstreeks vanuit Engeland. Liverpool Ajax. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten. Plaatst hem in de hoek. Luister Lekker Sport hier op NPO Radio 1. Kudus, het is een wonderschoon doelpunt. Dinsdagavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Bij KRO NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO NCRV. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Boek nu met Holland Amerika Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise specialist. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. De eerste helft bijna voorbij in Utrecht. Richard van der Made. 0-0 nog altijd in Galgenwaard. Utrecht heeft 5 punten. Vitesse 4 bij elkaar gesprokkeld. Het valt tegen deze eerste helft. Weinig kansen. Utrecht is de iets betere ploeg. Hij was meermalen genomineerd voor de Rinus Michels Award voor beste coach. Maar niet alleen het trainersvak trok aan hem, ook de bestuurlijke kant van het voetbal. Zometeen praat ik met Art Langeler, bekend als oud-trainer van PEC en Jong Oranje. Tot voor kort was hij bondscoach van Curaçao, maar hij is terug in Nederland bij Groningen. Ik spreek hem zo. Nu eerst het laatste nieuws. Het Oekraïense leger wint steeds meer terrein terug. Dat en meer in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Oekraïne heeft de afgelopen dagen een ongekende opmars gemaakt in het noordoosten van het land. Russische eenheden slaan op de vlucht en belangrijke steden worden bevrijd. De laatste strijdbewegingen worden niet alleen door Oekraïne gemeld. Ook de Russen erkennen dat ze flink wat gebied hebben moeten prijsgeven. Een contact daarover met correspondent Geert Groot-Koerkamp. Bereikt dit nieuws ook het Russische publiek? Ja, absoluut. Je ziet al de laatste twee dagen, dat zie je ook op de kaartjes die op televisie worden getoond, ja, dat er veranderingen aan de gang zijn. Aanvankelijk werd er nog niet zoveel over gezegd. We zagen verschillende Russische militaire correspondenten die daar ter plekke zeiden van, nou, het gaat allemaal goed, we houden de situatie onder controle. Er werden ook veel beelden getoond van extra materieel en mankracht dat onderweg zou zijn daar naartoe. Maar gisteren is toch in één keer die toon veranderd en kwam er een nieuw communiqué van het ministerie van Defensie waarin werd gezegd dat er sprake was van een hergroepering, zo werd dat genoemd, met als doel om die doelstellingen van die zogenaamde speciale militaire operatie te kunnen bereiken. Dus het werd met een redelijk positieve saus allemaal overgoten. Ja, en gek genoeg was er gisteren ook nog een feestelijke stemming in Moskou. Wat was daar aan de hand? Ja, dat was eigenlijk heel bizar. Juist op de dag dat de hele wereld het had over die Oekraïnse successen, over die Russische terugtrekking, was er gisteravond in Moskou een enorm vuurwerk. Want dit weekend werd de 875ste verjaardag van Moskou gevierd met allerlei festiviteiten in parken en op pleinen in Moskou. De burgemeester was er, president Poetin was er ook. Die heeft op een knop gedrukt en daarmee het naar verluid hoogste reuzenrad van Europa geopend. Dus dat was eigenlijk, dat domineerde het hier wel heel erg het nieuws. En alles wat er gebeurde op het slagveld in Oekraïne, dat kwam toch duidelijk op het tweede plan. Je zou verwachten na dat Oekraïnse tegenoffensief dat Rusland ook wel met een antwoord gaat komen op dat gebiedsverlies. Wat zou dat antwoord kunnen zijn? Nou, het is moeilijk daar concreet iets van te zeggen. Hè, want we zien niet wat er allemaal onder de oppervlakte gebeurt. Wat je ziet is de officiële communiqués van het ministerie van Defensie. Die gaan ook vandaag ongemoedereerd door met het melden van allerlei successen. Met hoeveel mensen en materieel ze in Oekraïne weer hebben uitgeschakeld. Tegelijkertijd leidt het geen twijfel natuurlijk dat men in Moskou ook verrast is door wat er is gebeurd. Dat het misschien ook personele consequenties zal gaan hebben. En ook op het slagveld zal het ongetwijfeld consequenties hebben. We hebben eerder gezien dat er troepen en materieel werden overgebracht in de richting van Gerson, waar men een tegenoffensief van Oekraïne verwachtte. Dat kwam in één keer in het noorden. Dus dat kan heel goed leiden tot nieuwe verplaatsingen, nogmaals, van mensen en materieel van de ene kant naar de andere kant van het slagveld. Ja, allemaal ontwikkelingen daar dus. Maar ook bij de Oekraïnse kerncentrale bij Zaporizhia, waar heel veel zorgen over waren. Wat is daar nu aan de hand? Voor zover we dat kunnen nagaan. We moeten afgaan op de officiële berichten van zowel de Oekraïnse zijde als de Russische zijde. Maar het Oekraïnse atoomagentschap zegt dat de laatste reactor van de kerncentrale nu is stilgelegd, omdat er problemen zijn met de energievoorziening. De elektriciteitsleidingen die de centrale verbinden met het gebied dat door Oekraïne wordt gecontroleerd, die zijn beschadigd volgens Oekraïne door Russische beschietingen. Ze werken nog wel. De energie wordt nu uitsluitend gebruikt voor het eigen gebruik van de centrale. Maar men is bang dat als er nog meer beschadigingen komen, dat de centrale zou moeten overschakelen op dieselgeneratoren. En dan wordt het werken daar volledig afhankelijk van de aanvoer en de voorraad van diesel die er nog is. Dus het wordt blijft een heel zorgwekkende situatie. Ja, dus niet dat het gevaar meteen geweken is. Dus correspondent Geert Groot-Koerkamp, dank je wel. De NS en de vakbonden zijn het vanochtend vroeg eens geworden over een nieuwe cao. De aangekondigde stakingen voor komende week zijn opgeschort. De cao heeft een looptijd van 1,5 jaar. De onderhandelaar van Spoorbond VVMC, Wim Eilert, over het resultaat. Ja, er zijn een paar aantal dingen afgesproken. Ten eerste krijgen de mensen vanaf 1-7-22 krijgen ze een loonsverhoging van 5%. Met een vloer van €185. En per 1-1-2023... krijgen ze nog eens een loonsverhoging van 3,45%. 100% tevreden is de VVMC niet. Ja, we hadden liever die tweede vanaf 1-1-2023 van 3,45% een beetje hoger gezien. Maar moet er ook bij zeggen dat daar tegenover twee eenmalige uitkeringen staan. Eentje in 2022 van €1,000 en eentje in 2023 van €1,000. De spoorstakingen die gepland stonden zijn niet afgeblazen, maar opgeschort. Nee, we houden ze nog even in de lucht, hè, want het is een resultaat. Onze leden die het natuurlijk daarover moeten stemmen, die kunnen bepalen of het ook een akkoord wordt. En als het een akkoord wordt, dan zijn die acties definitief van de baan. De gesprekken tussen de NS en de vakbonden FNV Spoor, VVMC en CNV waren al langere tijd aan de gang. Er is meerdere keren gestaakt. In Zweden mogen mensen vandaag naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. En die gaan vooral over het bendegeweld in het land. De afgelopen tijd zijn er steeds vaker schietpartijen, soms zelfs op klaarlichte dag. De man die vanochtend dood werd gevonden op het dak van een bijgebouw van een kerk in Leeuwarden is daar zelf opgeklommen via stijgers die tegen de kerk staan. Hoe de man van 33 om het leven kwam is niet duidelijk. De politie spreekt van een noodlottig ongeluk. Een zware aardbeving in Papua-Nieuw-Guinea heeft vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De beving had een kracht van 7,6 en er was ook nog een zware naschok. Het NOS-journaal. De rouwstoet met de kist met het lichaam van koningin Elizabeth heeft Balmoral Castle verlaten en is nu op weg naar de Schotse hoofdstad Edinburgh. De stoet legt ruim 280 kilometer af en doet verschillende locaties aan waar de koningin een band mee had. Het is bewust een lange weg die wordt afgelegd, waar de rouwstoet naar verwachting 6 uur over zal doen, vertelt correspondent Arjen van der Horst. Ja, zo krijgen de Schotten de kans om afscheid te nemen van hun vorstin. Als je nu naar de live beelden kijkt, zien we de rouwstoet door het prachtige beboste platteland van het graafschap Aberdeenshire rijden. Ze wordt ook begeleid door haar dochter, prinses Anne. Nou, het eerste dorpje dat de stoet passeerde was Ballater. In alle vroegte, al sinds 7 uur deze ochtend, hadden zich grote aantallen mensen rijen dik langs de hoofdstraat opgesteld, die daar in diepste stilte stonden te wachten op de komst van de wagen die de kist draagt met het lichaam van koningin Elizabeth. Ja, een 6 uur lange tocht die dus inderdaad eindigt bij Holyrood House in Edinburgh. Terwijl de kist daar aankomt, houdt het Schotse parlement een zitting om haar te gedenken. En morgen gaat het programma verder. Morgen zal de kist met het lichaam van de koningin Holyrood House verlaten in een rouwprocessie die over wat ze in Edinburgh de Royal Mile heet zal gaan. Ja, dat is een aaneenschakeling van straten in het eeuwenoude centrum van de stad. Ja, en net als vandaag zal ongetwijfeld een grote mensenmassa op de been staan die langs de route staat. En de stoet eindigt dan in de St. Giles Cathedral in Edinburgh, waar dan een herdenkingsdienst plaatsvindt. Het lichaam zal dan opgebaard blijven tot dinsdagavond. De kathedraal zal ook open blijven voor het publiek, zodat de Schotten de kans krijgen om persoonlijk afscheid te nemen van koningin Elizabeth. Daarna wordt het lichaam naar Londen overgebracht. De uitvaart is maandag over een week op 19 september. Ze won begin juli de ronde van Italië, en eind juli de ronde van Frankrijk. En nu, half september, gaat ze de ronde van Spanje winnen. Annemiek van Vleuten voltooit, als ze op de fiets blijft zitten, haar trilogie. Maar ze is nog niet klaar. Vlak voor de start van de laatste etappe in Madrid kijkt ze met verslaggever Steven Dalebout al vooruit naar het WK in Australië. Het WK is al ontzettend dichtbij eigenlijk. Hè? Volgende week zondag begint het. En je bent nog hier in Madrid. Hoe ga je daar terechtkomen? Ja, ik heb een koers na een koers. We vinden ze rond 14:30 hier vandaag. En daarna ga ik om 17:45 hoop ik de lucht in te gaan. Oh echt? Ja, dus ik heb een heel strak plan. En nou ja, dat is ook wel beter om daar zo snel mogelijk te zijn. Voor de jetlag, ik moet 8 uur overbruggen. Jetlag, tijdsverschil. Ben daar al een beetje dus bezig geweest met aan te passen om hier vroeg op te staan. Maar helemaal ideaal is het niet voor de tijdrit. Voor de wegrit ga ik wel helemaal optimaal aangepast zijn. Maar goed, daardoor dus ook die vroege ochtendritjes. Ja, om je alvast aan te passen, geef mij weer aan hoe erg jij met het WK bezig bent. Maar je zegt, ja, het wordt een koers na een koers. Want jij komt hier straks over de streep. En hoe gaat het dan zijn? Want normaal heb je allerlei plichtplegingen. Je hebt die rode trui aan. Ja, ik moet ook wel wat doen. Ik heb er een uurtje de tijd voor. Dus ik heb een strak programma. Nou, hoe ziet het eruit? Nou ja, de tas met de douchespullen is al gemaakt. Bij de dopingcontrole, antidopingcontrole zijn ze al geïnformeerd dat ik ook weg snel moet. En bij het podium ook. Dus hopelijk gaat het allemaal een beetje mee werken. Dus de grootste chaos is waarschijnlijk na de etappe vandaag? Nou, deze etappe zorgt ook wel voor chaos. Dus vandaag 17 rondjes hier rijden. Dat is niet echt dat ik heel erg naar uitkijk. Maar goed, het is wel een mooie locatie natuurlijk in Madrid. En, ja, maar je moet er ook wel genieten. Je hebt de rode trui aan. Je wordt hier als winnaar Madrid ingereden. Ja, nou ja, we zijn er al. Maar het is ook wel een beetje hectisch. En je moet toch wel even opletten en goed gefocust blijven. Dus niet voor tijdverlies, maar meer gewoon om uit de problemen te blijven. Zei Annemiek van Vleuten. Ze fietst vandaag in de rode leiderstrui dus Madrid binnen. De laatste rit van de Vuelta is live te volgen bij de NOS op radio en tv. Eerst is het de beurt aan de vrouwen en daarna mogen de mannen. Het weer, op de meeste plekken volop zon. Langzaam ook wat meer wolken, lokaal een bui. Het wordt een graad of 22. Morgen opnieuw zonnig en iets warmer, 22 tot 25 graden. Verkeersinformatie is er ook. Dag Wijnand Zwaan. Ja, goedemiddag. Op veel plaatsen rijdt het verkeer goed door. Toch zien we wel wat uitzonderingen, zoals op de A7, de afsluitdijk. Van Friesland naar Noord-Holland, met name tussen Breesanddijk en Den Hoever, 7 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar, tussen Schorl en Bergen, 3 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, Art Langeler is terug in Nederland. De voetbalcoach, bekend van onder andere PEC en Jong Oranje, was sinds mei dit jaar bondscoach van Curaçao, maar werd na 3 maanden aan de kant gezet daar. Nu is hij terug in Nederland en aan het werk bij de jeugdopleiding van Groningen. En ook hiervoor werkte hij veelvuldig met jonge, talentvolle spelers die de stap hopen te maken naar het eerste. Wat goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Ik las dat jij bij vorige functies de spelers wel eens hebt laten lunchen met het kantoorpersoneel. Allemaal voor de verbinding. Ja. Ga je ook zoiets doen in Groningen? Nou ja, doen we eigenlijk al. En Groningen heeft ook de grote luxe dat het een ruimte heeft wat een echt een mooi restaurant heeft. Want er zijn een aantal verdiepingen met kantoren. En die neigen, daar zit veel Groningen personeel. En die komen ook bij elkaar lunchen. En toevalligerwijs is het dit seizoen, wordt dat een beetje in verstelling gebracht. Daar heb ik niet alle invloed op gehad, maar wel een beetje aan meegeduwd. En wat gebeurt er als je zoiets organiseert? Nou, bij PEC Zwolle, waar je aan refereert, deed ik dat met name omdat er een hele grote scheiding was ontstaan tussen de eerste elftal, de spelers en de staf, en het kantoorpersoneel. Dus die begrepen helemaal niet van elkaar wat ze deden en wat ze bezig hield. En door die wat samen te brengen, onder andere door lunch, maar ook door andere speeddate en softball, we hebben van alles gedaan, kwam er steeds meer begrip voor elkaar. En werd het ook heel erg veel leuker om met elkaar te proberen een doel te bereiken. Verbinding, hè? Verbinding, ja, yes. Dat horen we alsmaar over jou, dat je een verbinder bent. Ron Vergouwen, die heeft zich verdiept in jouw levensloop. Oh jee. In je carrière. Ja, ik heb weer geprobeerd om leuke fragmenten van je te vinden. Nou, in jouw geval was het geen enkel probleem, want je bent vaak heb je voor de microfoon gestaan of voor de camera. Is dat iets wat je graag doet, eigenlijk de media te woord staan? Nou, zeg je van, nou, het is een noodzakelijk kwaad. Nou, beide eigenlijk niet. Het is niet dat ik overal waar een camera is meteen naar voren ren om daar eens eventjes voor mijn verhaal te verkondigen. Maar andersom loop ik er ook niet voor weg. En soms is het ook wel best wel prettig om even te kunnen vertellen wat je bezig had. Ja, nou, nu hebben we een uur. Heel goed. Kijk aan. Straks aan het einde van dit uur radio. Gaan we het radiomoment van de week laten horen. Ja. Verder volgen we de tweede helft straks van Utrecht-Vitesse. Het is rust daar in de Galgenwaard. Er is nog niet gescoord. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Art Langeler, geboren op 16 augustus 1970 in Lochem. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit moment in Curaçao zal ik nooit vergeten. Mijn aankomst, ik stapte uit het vliegtuig en liep de poort door. En de spelers werden her en der opgehaald voor een wedstrijd. Maar er was geen rode loper voor mij neergelegd. Dus ik was alleen en moest wachten. Dit was onvergetelijk om mee te maken in mijn leven. Nou, het moet toch wel de geboorte van mijn kinderen zijn. Maar daarnaast ook debuut voor mij als voetballer. Dat was een bijzonder moment om in het betaald voetbal te spelen. Deze karaktertrek zit me wel eens in de weg. Ja, altijd het gevoel van wat doet dit met de ander. Altijd die empathie waardoor je probeert het voor de ander zo goed mogelijk te doen. En in de banen die ik heb gedaan is dat soms niet zo makkelijk. Dit vond ik lastig aan het leven als profvoetballer. Wissel zitten. Echte vriendschap heb ik ervaren toen... Ja, het is moeilijk in een moment te gieten, maar ik heb een paar hele goede vrienden. Dat als het spannend wordt voor een van ons, dan staan we bij elkaar op de stoep. Dit was een bijzondere avond tijdens mijn werk in de Zwolse horeca. Op een carnavalsavond ging een vriend van mij even proberen een salto te doen achterover. Dat mislukte, hij klapte met zijn kin op de grond. Hele nacht in plaats van werken zat ik in het ziekenhuis met hem. Dit is de beste voetballer met wie ik ooit heb gewerkt. Ja, er zijn er een hoop, maar wat me zo bijstaat is de tijd van Jong Oranje, waar Steven Bergwijn en Frenkie de Jong die echt wel er bovenuit sprongen, toen al. Ja of nee? Ik heb altijd al gedacht dat Arne Slot een goede trainer zou worden. Ja, want hij was af en toe even een pen in de juiste vorm als trainer. Via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, wat moeilijk te verstaan was wel een interessante zin. Na jou, ja. Hij was altijd al een pain in the ass voor mij als trainer. Nou, niet altijd, maar wel af en toe. Dus hij was al zo, bedoel ik positief, hij was zo bezig met het spel en zo bezig met de tactiek en wat het beste voor het team zou zijn, dat we constant in discussie waren over wat het beste zou zijn om te doen. En dat versterkte elkaar alleen maar op dat moment. In de tijd bij Zwolle was dat, hè? Ja. Kon jij dat waarderen eigenlijk als trainer? Ja, dat kon ik wel, want Anne en ik konden eigenlijk altijd al goed met elkaar overweg, want we kenden elkaar al lang, want ik had daarvoor ook al bij Zwolle wat getraind en gedaan. Dus we konden elkaar er goed in vinden. Als je elkaar goed kan vinden, dan kun je goed met elkaar discussiëren. In die rollen was het wel zo dat ik uiteindelijk zei, Anne, bedankt voor de tip, maar ga het toch zo doen. dat kon hij ook al accepteren. Ja. Je zegt welke karaktertrek je wel eens in de weg zit. Empathie, namelijk altijd je ook bewust zijn van de ander. Ja. Wanneer zit je dat in de weg? Nou ja, dat zit met name in de weg op het moment dat je dingen ziet aankomen. Kijk, ik heb helemaal geen moeite om een harde mededeling te doen of af en toe zakelijk in wedstrijden te zitten. Maar als je ziet aankomen bij een persoon, oh jee, dit kon wel zijn laatste jaar geworden. Het gaat matig met een man spelen of een medewerker waar je close mee gewerkt hebt, maar je ziet dat een andere kant op gaan. Dan kan ik daar wel eens wakker van liggen, omdat ik dan graag goed voor hem of haar wil doen. En dan probeer het in een soort van weg te gieten dat het goed uitpakt. Terwijl ik ook weet, er komt een moment waarop ik gewoon een mededeling moet doen en in de rol die ik heb moet zeggen dat het voorbij is. Ja, en dan verplaats je in die ander en dan heb je gewoon pijn in je buik van het feit dat jouw boodschap is. Ja, het brengen van die boodschap niet zo, maar wat de voorfase daarvoor, als het eraan zit te komen, dan voel ik het aan. Dan denk ik, shit, wat kan ik nog voor hem of haar doen? Ja. Na die tijd kan ik natuurlijk nog van alles doen en probeer ik ook te doen. Maar daar heb ik zelf wel eens overdreven last van. Ja, je hebt er zelf last van, terwijl ik denk dat die anderen misschien wel heel erg blij zijn met jouw houding. Dat je zoveel begrip toont voor het feit dat het een moeilijke besluit is. Ja, dit was ook een hele snelle leerles. Want als je dan begint, misschien eerst als leraar of zo met een klasje, dan moet je als ik iets vervelends doen naar een leerling. En dan heb je er last van en stel je het uit. Nou, daar ben ik al snel mee gestopt. Dus het moet gebeuren. Het hoort ook bij de rol. Maar ik hoop inderdaad dat veel mensen het ook wel achteraf kunnen waarderen en snappen waarom sommige beslissingen zo genomen moeten worden. Ik zou het waarderen. Art Langeler, daar zijn we mee in gesprek. Na een kort avontuur aan de overkant van de oceaan ben je weer terug in Nederland. Aan het werk, ik zei het al, bij FC Groningen. Je staat behalve als empathisch en een verbinder ook bekend als een direct persoon met een scherp oog voor het mentale. Bijvoorbeeld een likje verf in de kleedkamers kan bij spelers net dat ene procentje verschil maken. Dus werkte jij daaraan. Je werkte bij PEC, bij PSV en de KNVB. En veelal bezig met het begeleiden van talenten bij hun stap dus naar het professionele circuit. Dit uur de werkwijze van Art Langeler. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Is er inmiddels al de tweede helft begonnen, Richard? Ja, net op dit moment eigenlijk wordt er afgetrapt voor die tweede helft. 0-0 staat het nog altijd na 45 minuten voetballen in Galgenwaard. Nijhuis heeft dus de tweede helft in gang gezet. Het zal een beetje beter moeten hoor aan beide kanten. Flets aan de bal, FC Utrecht. Zit weinig voetbal toch nog altijd in de ploeg van Henk Vrezer. Die nog een heel mooi verleden heeft als coach van de tegenstander. Vitesse beleefde daar in 2017 zijn absolute hoogtepunt in zijn trainerscarrière. Door de KNVB-beker te winnen. Maar ja, dat is inmiddels alweer 5 jaar geleden. Het was ook het hoogtepunt in de clubgeschiedenis van Vitesse. Dat het allemaal nog niet zo heel goed op orde heeft. Ja, vorige week voor het eerst was het goed tegen Groningen. Toen werd er gewonnen. Maar ook tot nu toe in deze eerste helft valt Vitesse tegen 0-0. Na bijna inmiddels 46 minuten in Utrecht. Ja, Art Langeler, laten we het eens even hebben over Curaçao. Daar heb je nou ongeveer 3 maanden gezeten. Ik vroeg welk moment je het nooit zou vergeten. Toen zei je nou mijn aankomst. En toen moest je enigszins lachen, beschaamd, had ik het idee. Ja, nou ja, ik heb niet 3 maanden op Curaçao gezeten, hoor. Want ik was alleen met de interlandperiode was ik daar. Dat was ongeveer 1 maand, waarin we 3 wedstrijden speelden. Kijk, het avontuur begon eigenlijk met een belletje van Guus Hiddink. Met de vraag of ik dat wou doen, of dat we het eigenlijk samen gingen doen. En we deden dat eigenlijk met een teammanager, die dan de boel zou regelen. Nou, toen ik op Curaçao aankwam die eerste dag, toen werd de teammanager eigenlijk ontslagen. En dat was eigenlijk ook de aanleiding voor Guus en mij om te zeggen van ja, wow, wat gaan wij dan doen? Ik was er net, komt dat empathisch gevoel ook een beetje op. Ik kan de boel niet in de steek laten, dus ik ga er gewoon deze periode doen. Maar organisatorisch was het in die maand zo matig geregeld dat het ook, nou in dat kader, dit voorbeeld eigenlijk maar het een van de vele voorbeelden was van wat er allemaal niet goed was. Nee, want jij stond dus, jij kwam aan op het vliegveld en toen stond er niemand van de bond om jou op te vangen. Nee, dus dan ga je even wat bellen. En ik had het al een beetje zien aankomen, want er was weinig contact voor die tijd geweest. Dus nou ja, uiteindelijk werd dat natuurlijk, zoals het op de Antillen gaat, goed gepraat met van, ja, er was net iemand onderweg of die stond op een andere plek. Uiteindelijk waren er ook voldoende mensen die allemaal tegelijk kwamen, hoor. Dus het was geen onwil, maar het is gewoon een beetje de af en toe de organisatorische onkunde die daar speelt. Ja, maar goed, wat dacht jij? Dat dat je eerste kennismaking was? Nou, ik dacht zo, dit gaat een leuke uitdaging worden. Dat werd het ook. Ja, maar kon je er wel de humor van zien? Jawel, jawel. Kijk, het is ook niet zo dat je dan, tenminste zo ben ik niet, dat ik dan meteen denk van nou, dan is alles slecht en dan ga ik heel boos doen. Het is wel dat je meteen denkt van oké, het is iets anders dan dat je ontvangen wordt misschien bij een ander land of misschien bij een andere club. En maar snel kennis leren, leren kennis maken met de mensen aan de slag. Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat je ook gewoon geïrriteerd bent, maar goed. Dat viel dus mee. Op dat moment viel dat nog reuze mee. Nou ja, je zei het al, het was een avontuur van korte duur aan de andere kant van de oceaan. Een fragment uit het NOS-journaal op dat moment. Art Langeler wordt bedankt voor zijn diensten als bondscoach van Curaçao. Al na 3 wedstrijden. Ook Guus Hiddink vertrekt als technisch directeur van de Curaçaose voetbalbond FFK. Langeler was sinds 1 mei in dienst van Curaçao. Hiddink was in 2020 tweede duels bondscoach. Hij werd daarna technisch directeur. Ze hadden allebei een contract tot maart 2023. De reden voor het vertrek voor de beide Nederlanders uit Curaçao blijft onduidelijk. Ja, en voor de tv-kijkers bleef het ook lange tijd onduidelijk. Ja, daar kwam ik zelf niet echt veel behoefte voelen om daar dan heel uitgebreid op in te gaan. Het is eigenlijk een makkelijk verhaal, wat ik al aankondigde. Doordat Guus en ik eigenlijk zeiden, we gaan deze periode doen en kijken hoe dat gaat. Zaten we uit eigenlijk op de rol van, nou, we gaan een evaluatie doen met de bond. En de enige manier om door te gaan moet dan echt zijn dat ik een soort van mandaat krijg om dingen goed te kunnen doen. Of om samen met Guus nog een doorstart te maken. Nou, het werd duidelijk dat, want ik had al een paar kleine aanvaringjes gehad met een paar mensen van het bestuur daar. Het was duidelijk dat zij een andere richting opbouwen. En dat gaat dan daar niet met een gesprek of een evaluatie, maar dan krijg je een mailtje. En dat is het dan. Bedankt. Ja. En dan proberen ze er alles aan te doen om geen geld over te maken. Dat zijn ze nog steeds aan het doen. Oh ja? Ja, want je bent uiteindelijk 3 maanden dan in dienst geweest. Ongeveer een paar maanden. Ja, ongeveer. Met maar hoezo heb je nog steeds geen geld gekregen? Nee. En met mij ook vele anderen niet. Dus dat is best wel vervelend. Want ik heb nu de luxe dat ik daar niet van afhankelijk ben. Maar er zijn ook wat mensen die het echt zien als een soort van bijbaan. Of misschien wel volledige baan. Laat staan de mensen van het eiland zelf die in het algemeen het niet zo heel groot salaris hebben. Dus Laat maar zeggen dat het valt onder de vele slordigheden die er zijn en dat we binnenkort wel iets zullen krijgen. Daar ga je vanuit. En als je het niet krijgt, ga je er dan echt achteraan? Ja, dat probeer je natuurlijk al wel een beetje te doen. Er zijn ook wat instanties voor. En dit zijn, hier ben ik ervaringsdeskundig in voor andere trainers. Want in mijn werk bij de KNVB heb ik heel veel collega's die in het buitenland dit soort situaties meemaakt. En dan moeten we ons ook maar een beetje beseffen dat we hier in Nederland met al onze regeltjes soms het ook wel gewoon heel goed voor elkaar hebben. Want hier is dat echt ondenkbaar. Nee, absoluut. En op de Antillen kan er gewoon weer een nieuwe trainer aan de slag en een nieuwe TD. En dan gaat de zon weer op en bidden ze een keer en zeggen ze, nou, mooie nieuwe dag en alles is weer goed. En dat is, dat is hoe het is, laat ik zo zeggen. Ik wil er ook niet te negatief over zijn. Nee, tussen de regels door ben je dat wel, hoor. Ja, dat klinkt misschien een beetje sarcasme uit. Ja, maar ik had het graag wat anders gezien. Ook omdat er een hele leuke spelersgroep is. We konden goed met elkaar overweg. We hadden een leuke periode en best wel ook wat goede wedstrijden die we speelden. Dus ik zag ook echt wel wat van, nou, we kunnen samen hier echt wel iets van gaan maken. Ja. Alleen dan moet het aan de andere kant wel beter geregeld zijn. Het is wel een beetje zuur dat je dan uit de tijd dat andere beter geregeld blijft. Ja. En vindt zichzelf nog steeds heel goed. En jij wordt eigenlijk weggezet. Want die aanvaringtjes, hè, waar je dan over zei, van die waren er al. Waar gingen die dan over? Nou, simpelweg over hoe je van land A naar land B vliegt. Als je in Curaçao en Interland speelt en je speelt daarna in Honduras, dan moet je natuurlijk een stuk vliegen. En dan is de vraag, wanneer gaan we nog vliegen? Liever niet midden in de nacht. Graag met een dag ervoor dat je nog kan trainen. Mm-hmm. Dat bleef lang onduidelijk en was lang niet geregeld. Dat zijn kleine dingen. Hotelkamers die niet geregeld waren voor jongens. Kleding die er niet was, et cetera. Allemaal niet zo heel erg spannend. Maar op het moment dat het echt een beetje onveilig werd voor jongens, toen vond ik het nodig om daar wat van te vinden. En daar kregen we een paar goede discussies over met de voorzitter of met de man die daar dan bij was. Oké, maar niet erg. Alleen als het daarna niet beter wordt, dan moet je je conclusie trekken. Ja. Nou, dat heb je gedaan. Ja. Want je bent teruggegaan naar Nederland. En je zit nu bij Groningen. Je bent hoofd voetbalontwikkeling bovenbouw. Ja, dat is een spannende term, hè? Mondvol. Ja. Die kan leuker, swingender, maar goed, dit is wat je bent. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is natuurlijk een proces van jaren, hè? Talenten doorstromen naar de selectie van het eerste. Ja. Want dat is wat jij ook heel veel hebt gedaan in je leven. Ja. Is dat ook iets wat bij jou de meeste interesse heeft eigenlijk? Ja, dat heeft het wel, ja. Het is eigenlijk het allerleukste wat er is gemotiveerde jonge mensen helpen in hun pad naar een carrière. En dat kan als een gymleraar zijn van een klasje die zorgt dat ze allemaal naar het volgende niveau gaan. Of naar een voetbalteam om te zorgen dat ze een volgend level halen, et cetera. En ik vind het heel erg leuk om te helpen deze droom van jonge jongens te laten realiseren. En soms ook, als het niet helemaal lukt, ze toch op een goed gevoel kunnen laten terugkijken op een periode bij bijvoorbeeld een BVO, een betaald voetbalclub. En kun je aangeven, Art Langer, hoe je dat dan doet? Hoe gaat dat? Ja, in de rollen die ik daarin heb gehad, was ik... Ik ben erg lang trainer geweest, maar in de rollen als hoofdopleiding of als TD gaat het dan veel meer om dat je faciliteert. Dus dat je trainers handvaten biedt waarop zij het beste, hè, de jongens kunnen trainen en begeleiden. En ben je daar vaak een soort van, noem het maar een helikopterview daarboven, die af en toe wat inschrijft en af en toe wat tips geeft, af en toe wat jongens apart neemt en probeert de jongens een plan of een richting mee te geven waarin de kans het grootst is dat ze hun persoonlijk plafond halen. En wat komt er dan uit jouw koker bijvoorbeeld? Wat heb jij als tip, wat heb jij concreet bedacht bijvoorbeeld voor iemand bij Groningen? Nou, een heel concreet tipje kan zijn is dat er daar vrij afgebakend getraind werd. In half uur dit, half uur dat. We zeiden van, we zouden het veel meer door elkaar kunnen doen. We hebben 3 of 4 trainers op het veld staan. Zorg dat die trainers ook allemaal een rol hebben tijdens die training. En dan zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld deze ene training ga ik 2 of 3 jongens individueel begeleiden met hetgene waar zij aan moeten werken. En dan krijgen ze wat tipjes en wat trucjes en misschien nog een vormpje van na die tijd, waardoor zij het gevoel krijgen van, zo, die trainers zijn met me bezig en ik krijg echt aandacht. En aan de andere kant kun je ook jongens daarna dan op aanspreken van, dan moet je hier ook mee aan de slag. En langzamerhand moet het dan ook beter gaan. Om maar een voorbeeldje te noemen. En want er wordt natuurlijk heel veel gesproken ook over jonge spelers en dat ze heel veel op hun mobiel zitten en dat het heel anders is dan vroeger. Hoe kijk jij naar die nieuwe generatie? Eigenlijk wel heel positief. Want ik zie eigenlijk alleen maar jongens die heel erg graag willen. En die met de dingen die op dit moment actueel zijn, net zoals bij ons dat misschien wel patat eten en bier drinken was, weet ik het, noem maar iets. Patatgeneratie, ik kan me nog iets van herinneren. Ja, ben jij de patatgeneratie? Ja, je kan het nog steeds aan me zien, hè? Ja. Oh, dat durfde ik niet te doen, hoor. Nee, maar niet, dat, er zijn gewoon trends en dingen die in jeugd voorkomen per generatie. En daar moet je als oudere volwassenen proberen zo goed mogelijk een richting aan te geven dat ze het kunnen gebruiken. Want een mobiel kun je prima gebruiken voor trainingssessies of voor dingen Waardoor het voor de jongens ook heel interessant wordt om af en toe op een mobiel te kijken. Ja, en dat soort dingen verzin jij ook? Ja, ik niet alleen, maar probeer ook gebruik te maken van de kennis die om me heen is. En zeker bij Groningen, dat noemt al een aankondiging van mijn naam. Ik ben niet de enige die daaraan werkt. Nee. We hebben een groepje, en er is eigenlijk een hele grote groep professionals die dat probeert met elkaar te doen. Ja. Ik ga altijd op zoek, Art, naar wat is nou een van de oudste dingen die je kan vinden van iemand in een archief. Kom ik in jouw geval uit bij 2009. Na het ontslag van Jan Eversen maakte eerste divisieclub FC Zwolle, want PEC Zwolle, toen nog FC Zwolle, maakt bekend dat er een nieuwe trainer is, namelijk de 39-jarige Art Langeler. Samen met Jaap Stam ga je de kar trekken. En daar heb je zin in. En ja, ondanks je relatieve gebrek aan ervaring heb je voldoende kwaliteiten. Zo vertel je RTV Oost. Ik denk dat ik daar wat bij kan voegen. Dat ik wel aardig wat managementkwaliteit heb. En natuurlijk wat ervaring heb in het uitvoeren van planningen. Ook in het voetbalconditionele. In het maken van trainingen. Nou, ik ben zelf natuurlijk ook een aantal jaren trainer geweest. Dus die combinatie moet eigenlijk worden waarin we elkaar kunnen aanvullen. En zo op een goede manier het kunnen uitvoeren. Waarin het uiteindelijk zo is zoals denk ik bij elke BVO. Eentje zo met de hamer slaan en dat ben ik. Nou, klinkt vol zelfvertrouwen. Ja. Was dat ook echt zo? Ik kan me wel herinneren dat mijn eerste interviewtje, of dat het nou TV Oost was of een ander medium, dat ik wel voor die tijd zei van, doe mij de vraag even. En toen zei degene die mij interviewde, hoezo, dat doet er nooit. En heb daarna eigenlijk ook nooit meer gedaan. Maar ik zei, maar ik wil me nu goed voorbereiden, want je maakt maar één keer een eerste indruk. En ik wil dat wel goed doen. Dus de andere die daarin heel sterk zat, is dat ik met Jaap en met Bert Kontman, die was toen ook al eigenlijk met z'n Jaap Stam. Ja, met Jaap Stam zei van, ik wil dit wel gaan doen. Maar iedereen kijkt natuurlijk naar Jaap Stam, want dat is de grote naam. Dus Jaap, jij gaat niks zeggen. Ik ga alles zeggen en ik ga ook beslissen. Maar zo moet het wel hebben voor die tijd. Want anders dan weet je hoe het gaat. Zo was het ook vaak aan het begin. Dat het idee was dat Jaap alles deed en ik een beetje meehobbelde. Maar zo was het in de praktijk niet. Nee, want Jaap was natuurlijk ook de man die echt voetbaltechnisch heel erg bezig was. En allerlei spannende dingen kon verzinnen. En jij zei, ja, soms kwam je met dingen die ik eigenlijk waarvan ik dacht, nou, waar heeft hij het over? Maar ik was heel erg van dat mentale, van dat begeleiden van die jongens. Ja, je zegt het op een manier, maar ik denk dat je het in de praktijk veel makkelijker kan zeggen. Ik was eigenlijk van het geheel. En Jaap was een geweldige verdediger geweest. En kon op het gebied van verdedigen ook echt briljante dingen zeggen waar ik nog nooit van gehoord heb. Dat niveau had ik ook niet gespeeld. Dus ik bedacht trainingsvormen waardoor Jaap echt in zijn kracht kon komen. En dus bijvoorbeeld toen Erik Bottekin, een Braziliaans verdediger, geweldig kon helpen om het beter te doen. En die combi van ons samen maakte ons denk ik krachtig. Ja, jullie waren een goed setje. We waren een goed setje, ja. Want jij, ik vroeg helemaal aan het begin in de perskaart van wat was onvergetelijk om mee te maken. Nou, zei je de geboorte van mijn kinderen. Maar toen zei je ook mijn debuut. Ja. Was dat bij... Ja, dat was als voetballer bij de Graafschap. Bij de Graafschap, precies. Maar dat was niet zo lang, hè? Want echt leuk vond je het niet. Nou, ik vond voetballen wel heel leuk. Maar als prof waren er twee dingen die je bovenuit staken. Eén, ik had moeite met het leven als voetprof, wat ik toen op dat moment was. Maar ik zat ook op de ALO, dus ik vond die combi lastig. Ik werd wat geclaimd. En dat had ook te maken met het ander. Ik was eigenlijk nog niet, maar misschien ook wel helemaal niet, goed genoeg. Dus ik speelde niet altijd. Dus als je dan heel hard moet werken om alle ballen in de lucht te houden. En in die tijd was ook nog een jonge speler, kreeg eigenlijk alleen maar op zijn kloten. Dus ik moest elke keer alles ondergaan. En dan aan het eind zat ik wissel. Ja, dat ging me gewoon tegenstaan. Ja. Dus op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. En op wat voor manier kreeg je op je kloten? Omdat je niet hard genoeg werken, grote mond hebben tegen oudere jongens. Ik was nog wel een beetje eigenwijs tegen de trainer. Dat soort dingen. Ja, en dat kreeg je kritiek op? Kijk kritiek op. En was ik ten tele ook wel terecht. Ja. Maar ik was er een blaagje van 18, 19. Ja. Ja, je moet erom lachen als je er aan terugdenkt. Ja, want ik heb een hartstikke mooie tijd gehad. En het was ook een soort van het kwam me aanwaaien, want ik kon toevallig goed voetballen. En dan, zo je het weet, ben je in één keer profspeler. En dan kreeg een 3 jaar contract. Nou, hartstikke mooi allemaal. Maar daarna begon het eigenlijk pas. En toen bleek die handschoen mij helemaal niet te passen. Want je zei inderdaad, het leven als prof vond ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Wat vond je er niet leuk aan? 'S Morgens op de club komen, je gaat trainen, je gaat tussen de middag lunchen, je wacht een hele middag, je gaat dan nog een keer trainen. In die tijd waren er een paar fullprofs, de rest was part-time, die kwamen pas 's avonds. En dan ga je naar huis en moet je uitrusten. Ja. Nou, dat was voor mij echt veel te weinig. Ja, het is wel grappig, je krijgt helemaal een soort lijzige stem als je het zegt. Van, als je er weer aan terugdenkt. Ja, echt, ik werd daar helemaal niet gelukkig van. En misschien is dat ook wel de reden waarom ik zelf als trainer-coach probeer die dagprogramma's en weekprogramma's elke keer wat te variëren. Zodat het ook voor de types zoals ik zelf was, ook wat te doen blijft. Ja, nou ja, precies. Want zie je het wel eens bij jonkies dat je denkt, oei, die dat ken ik, wat zij nu voelen. Ja, dat zie ik heel vaak. En dat is ook... fijn of gelukkig dat je daar goed over kan praten met jongens. Ze herkennen ook, ik herken hen en ze herkennen wat ik bedoel. En dan kun je samen op weg om het voor iedereen wat aangenamer te maken. Zonder dat het, want het wordt vaak verward met soft of het is veel te schools. Of ja, er komt de onderwijsman en nu moet dat altijd leuk zijn. Dat heeft helemaal niks mee te maken. Het gaat gewoon om plezier en welzijn in je werk. Waardoor ik denk dat je beter kan presteren. Ja. Richard, is het iets minder saai de tweede helft tot nu toe? Ja, gelukkig wel. 0-0, dat wel. Dat is de tussenstand nog altijd hier in Galgenwaard. 60 minuten op de klok. Het is wat leuker geworden. Er zit wat meer tempo in. Er wordt wat meer risico genomen. En dan ziet het er al snel wat aantrekkelijker uit. We hebben ook wat mogelijkheden gezien. Eigenlijk waren het ook gewoon goede kansen voor Utrecht. Boussaïd, toch een begnadigd technicus aan de linkerkant. Soms duikt hij ook op aan de rechterkant. Speelt eigenlijk overal. Heeft een beetje een vrije rol in het elftal van Utrecht. En Meulensteen, centrale verdediger namens Vitesse overgekomen afgelopen zomer van RKC, was dichtbij met een goed schot. En zojuist Meulensteen, misschien hoort u wel achter mij de mensen die hier op de tribune zitten, die leven enorm mee. Heel veel schreeuwen, ook richting scheidsrechter Bas Nijhuis, die niet heel veel goed kan doen. Nu ligt er weer een speler van FC Utrecht op het veld, dat is Boussaïd. Die heeft pijn aan zijn hoofd. Nijhuis gaat eens eventjes kijken. Nog altijd in het zonnetje hier in Galgenwaard, waar de tussenstand dus 0-0 is bij twee ploegen die wat hoger verwacht natuurlijk op de ranglijst. Utrecht heeft 5 puntjes bij elkaar gesprokkeld. Won vorige week pas voor het eerst. En Vitesse heeft 4 punten. En ook zij wonnen vorige week bij FC Groningen pas voor de eerste keer dit seizoen. Zanjan kiest voor de weg terug naar Barkas. Vrezer overlegt even met Kleiber. Die is er zojuist ingekomen aan het begin van de tweede helft bij FC Utrecht. Net als Tjan Bosdokan en bij Vitesse zojuist de eerste twee wissels doorgevoerd door Thomas Letsch, Mohamed Sanko als aanvaller en Miljon Manhoef, die zojuist ook een aardige kans kreeg om de eerste goal van deze wedstrijd te maken. Dat zou dit duel nog meer goed doen, maar voorlopig geen goals. 0-0, 62 minuten. In de perstribune zijn we in gesprek met Art Langeler. We zeiden het al, een belangrijk deel van je carrière heeft zich afgespeeld bij Zwolle en het latere PEC. Dat eerste seizoen bij FC Zwolle lukte het jullie niet om kampioen te worden. Maar in april 2012, toen lukte het. Toen werd je met FC Zwolle kampioen in de eerste divisie. Een fragment na de kampioenswedstrijd tegen Eindhoven, ook 0-0. Word je geïnterviewd voor Langs de Lijn. Dus ik geef even het woord aan Twan van Peperstraten. We gaan weer even terug naar Zwolle. FC daar is kampioen geworden van de eerste divisie. Promoveert dus terug naar de Eredivisie. Het woord is aan de kampioenscoach. Nou, Art Langeren, ik begin maar een hand te geven. Je lijkt me terecht. Gefeliciteerd. Dankjewel. Je hebt er een tijd op moeten wachten. Een jaar geleden keek je me aan van dit wordt niks. En nou ben je de koning. Ja, maar een jaar geleden hadden we ook al een uitstekende prestatie met een tweede plek. Maar dus het is denk ik nog knapper als je dat een jaar daarna kan evenaren en nog beter kan doen. Nou, bijna vanaf dag 1 bovenaan gestaan. Dan ben je toch terecht kampioen? Ja, maar zijn ook zeer terecht kampioen, absoluut. Hoe lang geen feest vieren? Een weekje of zo. Ja? thuis, heb je dat thuis al gemeld? Ja. Nee, ja, goed. Ik heb de oppas voor het hele weekend al geregeld. Onder voorbehoud van. Naar de voorbehoud kan nu weg. Dus wij gaan het hele weekend los. Heerlijk. Kun je nog wat herinneren van het feest? Of, Ja, ik kan me herinneren dat we de nacht zelf, dat ik om een uur of 4, 5 nog bij de Blauwvinger kwam. Dat is een cafeetje in Zwolle dat het langste open is. En dat de uitsmijter daar, niet bekend met voetbal, zei, ja, maar die gozer komt er niet in. Ik had een of andere rare oud-Pexvolle shirt aan. Liep natuurlijk met een hoedje op en had dat nodige drankjes gehad. Dus de jongens die binnen waren, moesten de man nog even overtuigen dat ik toch echt ook bij het feest hoorde. Was dit een hoogtepunt eigenlijk? Een van de? Ja, dit was natuurlijk een heel groot hoogtepunt. Want het neus en lippen door was de aanleiding. Was natuurlijk wel dat het jaar ervoor lukte het net niet. Nee. En dat was best wel frustrerend. Ook omdat het halve team toen leeg liep. Dus moest je eigenlijk met een nieuw team proberen dat opnieuw te evenaren. En bij voorbaat leek dat bijna onmogelijk. Dus toen dat toch lukte, ook dat het seizoen dat we kampioen werden, werd het ook nog even spannend trouwens hoor. Dus dat was echt een enorme ontlading. En ook een soort van bevestiging dat je, nou ja, dat je als trainer ook prijs kan halen. Niet alleen maar meehobbelt. Art Langeler, we hebben in dit programma altijd een onderdeel dat heet De Brief. Iemand heeft een boodschap voor je. Luister mee. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Art, Joey van den Berg hier. Ze hebben me gevraagd of ik iets positiefs of negatiefs over jou kan vertellen. Maar ik zal wel de enige persoon in de wereld zijn die alleen maar positieve verhalen over jou heeft. Maar ja, voor mij de beste trainer en ook gewoon persoon die ik kon hebben in de voetballerij. Eerlijkheid en echtheid, ja, die zijn maar weinig te vinden nog tegenwoordig en in het verleden ook, denk ik. Dus dat zijn voor mij de twee belangrijkste eigenschappen van een trainer, maar ook vooral als mens. Ik heb mijn beste tijd bij jou beleefd en ook mijn enige echte prijs gewonnen. Dus ja, dat was mede door jou en de jongens natuurlijk. Ja, dat was eigenlijk wel het positieve. Nou, dan komt nou het negatieve. Haha, nee hoor, die is er niet. Ik ben blij dat ik met je heb kunnen werken. Laat maar weten wanneer we een keer een potje gaan padellen. Je weet me te bereiken. Goedjes. Ja, aardige woorden van Joey van den Berg, voormalig speler bij FC Zwolle, het huidige PEC. Hartstikke leuk, ja. Ja, Joey was een begenadigd voetballer, enorm talent. En ik snap wel dat hij... ik ben blij dat hij positief over is, hoor. Maar hij is dan juist zo'n speler die door zijn temperament af en toe en in zijn leven best wel tegenslagen heeft gehad. En het lukte hem prima in die fase om op de juiste rit te krijgen. Niet alleen ik, maar ook de jongens, hij zei het zelf al. We hadden een modus gevonden waardoor hij goed rendeerde. Zijn emoties wat bedwang hield. En zijn groot talent, wat hij absoluut had, tot uiting kon brengen. Dus ik heb heel prettig met hem gewerkt. Lukt het je ook wel eens niet eigenlijk? Ja, zeker. Het is ook wel eens niet gelukt dat ik een jongen moest wegsturen. Of dat het gewoon niet uitkwam wat ik van hem verwachtte. Zo'n leuke vraag. Ik zat hier naartoe rijden nog te bedenken van... ik ben eigenlijk een hele stabiele werknemer geweest in de voetbal. Behalve afgelopen seizoen. Dus daarvoor heb ik lang bij PEC gewerkt. Zelf weggegaan terwijl ze gauw PEC wou verlengen. Bij PSV gewerkt waar ik ook heel goed graag kon blijven. Bij de KNVB gewerkt waar ze het vervelend vonden dat ik wegging. En eigenlijk het laatste jaar is eigenlijk het enige jaar waarop ik zelf wat vroegtijdig bij PEC wegging. En bij Curaçao vonden ze me niet meer aardig blijkbaar. Ja, dus, interpreteer je dat zo? Ja, nou ja, laat ik zo zeggen. Of was je te kritisch? Ja, het een en het ander. Ja, bij Curaçao is het ook zo dat, en dat vind ik ook, ik moet mezelf ook aanpassen aan andere culturen. Blijkbaar heb ik dat niet op alle gebieden goed gedaan. Nee, want als je zegt, goh, op weg hier naartoe zat ik daarover na te denken. Dit jaar dus een soort kentering. Noem ik het maar even. Wat betekent dat in jouw leven? Nou, het afgelopen jaar was best wel een beetje rumoerig in vergelijking met de jaren daarvoor. Werk in voetbal is altijd dynamisch en rumoerig, maar dat was eigenlijk altijd in positieve zin. En nu bij PEC besloot ik zelf in november om te stoppen, omdat ik wat moeite had met de manier waarop dingen gingen in de leiding, zeg maar. Een nieuwe algemeen directeur waar ik slecht mee over weg kon. Dus geen probleem, kan gebeuren. Maar daarna kom je wel even in een fase van... wat ga ik nu eigenlijk doen? En welke richting ga ik dan op? En in dat halfjaartje ertussenin... blijkt dat je dan heel veel mensen kent. Komt heel veel naar je toe. En eigenlijk kom je in een soort van rollercoaster van keuzes. Waarbij daarvoor eigenlijk steeds wist heel vast... Oké, 4 jaar contract, dien ik uit. Ja. Ik geef aan dat ik stop. Ja. En dan komt iets anders op mijn pad voor die tijd. Nou, en dat ga ik doen. Dus dit was echt wel even anders. Want als je het hebt over PEC, waar je dus uiteindelijk weer terugkwam... dat ging natuurlijk niet echt lekker. Heb je dan dat je jezelf daarin ook iets verwijt? Ja, zeker. Kijk, de werkwijze met de jongens, de manier waarop we werkten... en voetballen was best niks mis mee. Alleen ons team was bij verre na niet goed genoeg. Met name voorin, we hadden eigenlijk geen aanvallers. En dat neem ik zelf kwalijk, dat ik niet wat harder op de tafel geslagen voor die tijd... om ervoor te zorgen dat er wel goede jongens kwamen. Daarna neem ik me ook zo kwalijk dat ik, gezien mijn karakter... ik dacht van, nou, ik ga hier niks over zeggen... Ik ga gewoon iedereen steunen en in de hoogte houden. Ik pak alle klappen wel. En in de winterstop kunnen we dan misschien nog wat doen. Terwijl de gemiddelde trainer gaat natuurlijk roepen van... ja, maar ik heb een slechte selectie en ik heb geen aanvallers. En wat moet ik nou? En het is niet zo raar dat. Nou, dus dat kreeg ik met een boemerangetje nog wel even terug. En wat ik zeg, als op het moment dat een leiding dan volledig vertrouwen heeft... dan kun je daar best nog wel een richting aan geven, geen probleem. Maar op het moment die leiding veranderde en er bleek minder vertrouwen te zijn... toen dacht ik van, nou, dan moet ik nu zo snel mogelijk stoppen. Maar je wijst naar je eigen karakter. En als ik dan goed luister naar wat je zegt, zeg je eigenlijk... ik vind het moeilijk om iets te doen waardoor mensen mij niet aardig vinden. Nou, nee, dat is het niet. Als ik dat zou hebben, dan... Maar wat is dan wat je bedoelde? Dan heb je mijn karakter weer. Ik sla niet met mijn vuist omdat op. Omdat ik daarmee andere mensen in functie serieus zou bekritiseren... terwijl ik daar zelf ook bij aan tafel zat. Ja, nou, dus en waarom mag je dan niet bekritiseren? Waarom nou, zou omdat je... het een gedeelde verantwoordelijkheid is. En als ik bij zo'n club werk, vind ik dat ik dit moet uitdragen. En zeker niet dan een soort van kritische nood moet hebben... die je anderen kan raken. Dan moeten we dat in gezamenlijkheid doen. Ja, en kritisch ook over jezelf zijn vooral. Ja, maar goed, daar ben ik in de regel wel. Dat is niet zo'n issue. Ja, Ben je soms te diplomatiek? Ja, misschien wel. Met name als hij, wat vervelend wordt, is als die nationaliteiten anderen het niet zijn en dat komt dan bij je terug. Weet je, als je zelf mensen beschermt of diplomatiek bent, dan denk je van nou, laat ik het voor de club zo goed mogelijk doen. Met name voor PEC, wat ik dat natuurlijk doe, want het is nog steeds mijn club. En andere mensen maken daar misbruik van. Hey, dat is soms wel eens vervelend. Ja. Maar hey, het is ook wel een beetje wat hoort bij de dynamiek van het betaald voetbal, waarin iedereen toch relateert naar zichzelf. Ja. Is het een pijnpuntje in je carrière? Ja, dat het niet gelukt bij PEC is, dat is een pijnpuntje. Andersom ben ik ook weer trots op dat ik gestopt ben zelf. Niet heb gewacht op ontslagen, wat dan ook. Geen geld mee hoefde, zodat de club goed door kon. Daar ben ik dan ook weer trots op. Laten we even gaan naar een moment dat je behoorlijk wat lof kreeg. Want je bent 2 keer genomineerd geweest voor de Rinus Michels Award. In 2013 was dat voor de 2e keer. Dat was overigens het jaar dat Frank de Boer won. En na dat moment, PEC Zwolle draait op dat moment als een tierenlier. Jij hebt dan bekendgemaakt, nou, we hadden het er al over, dat je hoofd jeugdopleidingen van PSV wordt. Ja, jij bent hot in Nederland voetballand. En je mag bij de uitreiking van de awards het hele vaderlandse trainersgilde toespreken. Zelfs Frank de Boer en Ronald Koeman zijn onder de indruk, blijkt uit deze reportage van het Po-nieuws. Ajax-trainer Frank de Boer is vandaag door zijn collega's verkozen tot trainer van het jaar. Maar de hoofdgast van deze jaarlijkse bijeenkomst van betaald voetbaltrainers was niemand minder dan Art Langeler. De naar de jeugdopleiding van PSV vertrekkende coach van PEC Zwolle mocht zelfs zijn duurbetaalde collega's leren hoe je van niets iets maakt. Kun je nog wat leren van de trainer van de nummer 14 van de Eredivisie? Ja, zeker. Hij heeft gewoon bewezen dat hij met beperkte middelen een goede prestatie heeft afgeleverd. Leuk om naar te kijken. Ja, wel een beetje balen toen u hier voor het laatst was natuurlijk, dat hij het zo goed deed. Ja, maar ja, als trainer ben je afhankelijk, hè? Stopt u ermee? Nou, ik stop niet, maar ik ga iets anders doen. Onbegrijpelijk. Ja, voor jou misschien, maar mij absoluut niet. Het is nou een goede carrière move om een hoofdopleiding te worden. Ben je op een soort hoogtepunt, dan zou je zeggen even doorpakken, doet u niet. Jij kent het spreekwoord toch ook? Hoe dan? Op het hoogtepunt. Stoppen. Juist. Ja. Nou ja, ik ben hier bij PEC begonnen als hoofdopleiding en was na 1,5 jaar hoofdtrainer. Als ik dat bij PSV ook doen, dan vind ik het goed. Ja, trainer van PSV is niet geworden. Nee, maar dat lag ik niet. Dat was meer een geitje dan een echte ambitie. Hoewel bij PSV wel heel vaak de mogelijkheid is geweest om door te schoven naar het eerste elftal als assistenttrainer in eerste instantie. Maar wat ik zei, de passie voor de jeugd en het doorstromen van en het mooie project dat er in Eindhoven was, dat was voor mij veel, veel belangrijker. Maar zou je nu weer trainer willen worden van een Eredivisieclub? Groningen, nou, nee, noem maar wat. Op dit moment zeker niet, want ik zie alles. Ik ga een geweldig mooi project bezig bij Groningen. Dat gaat een paar jaar duren, dus daar ga ik zeker niet voor weglopen. Dat gaan we vol omarmen en doen. Daarna ligt het weer open. Mijn ervaring van de afgelopen 10, 15 jaar leert me ook wel dat je nooit iets moet uitsluiten. Want het kan alle kanten op. Dus ik weet het niet, maar de komende jaren niet. Nee. Wat ligt er eigenlijk naast je? Want je hebt een vaantje meegenomen en een shirt. Ja, ik zou iets meenemen. Het vaantje is van Wit-Rusland. In mijn tijd bij de KNVB mocht ik natuurlijk hele wereld. Ja, daar heb je ook nog gewerkt namelijk. Ja, en ben ik een keer of 4, 5 in Wit-Rusland geweest. En wat ik zo bijzonder vond, waar ik zoveel geleerd heb, is dat de Wit-Russische mensen echt wel een mening hebben en heel graag het willen vertellen, maar dat simpelweg niet kunnen of dan wel durven. Een van mijn collega's uit Wit-Rusland, die kon redelijk Engels, als een van de weinigen. We deden samen FIFA-cursus. En dan was hij best wel uitgesproken, zeker na een paar biertjes s'avonds in de bar. Maar op het moment dat je hem dan in zijn land sprak, was hij zo diplomatiek en zo gereserveerd, net zoals alle mensen eromheen. Dat zijn dingen waardoor je als mens heel rijk wordt, vind ik. Want dan zie je hoe goed we het hier in Nederland hebben en hoe belangrijk het is bijvoorbeeld om allemaal te gaan stemmen. Het zijn hele ware woorden. Ja. Dat is het vaantje en het shirt hoort daar ook bij? Nou, het shirt is van het Engelse nationale team. Mijn eerste, nou niet mijn eerste interland, maar wel de eerste interland in de nieuwe cyclus van Jong Oranje. Dat de coach was, speelden we tegen Engeland. Wat heb je veel gedaan, hè? Ja, KNVB, Jong Oranje, waanzinnig. Ja. En Engeland was toen een heel goed team. En wij als Nederland hadden ook een goed team. Dus het was echt een geweldig spannende wedstrijd op de Vijverberg, waar ik zelf nog gespeeld had. Vol de stadion en we speelden 1-1. Nou, dat was zo'n mooie wedstrijd dat shirtje na die tijd. Ik zei, dat shirtje moet ik meenemen. Leuk. Ja. Dan een fragment uit de 2016. Ja, er zijn niet heel veel schandaaltjes rond jouw persoon. Maar ja, je weet toch wel als hoofdopleidingen van PSV het grote Ajax op dat moment op de gevoelige tenen te trappen, omdat je de Amsterdammers arrogant noemt. Ajax komt hier altijd met een dusdanige arrogantie binnen dat het heerlijk is om dat af te straffen. En normaal zeg je daar niks over. Maar als je dan van ze wint, nou, dan is het ook wel prima om daar even wat mee te doen. Je hoeft jongens niet te motiveren tegen Ajax. Niet omdat Ajax is, maar gewoon de manier waarop die mannen hier rondlopen. Oké. Moet ik daar nog iets over zeggen? Nou, je zit er nu toch, Art. Ja, wat zal ik daar eens van zeggen? Nou, dit was de aanleiding, was dat Ajax te laat was met de bus. En opbelde van hey, de wedstrijd moet verzet worden later, want we zijn te laat. En de bus moet ook naar ergens anders staan dan wij hem verdacht hadden. Nou, er waren gewoon een aantal incidentjes op elkaar die maakten die mij verleiden tot deze uitspraak. Maar goed, hey, inderdaad. Nou ja, iemand die er niet blij mee was, was Mr. Ajax, Sjaak Zwart. Want dit zegt hij dan vervolgens, op jouw woorden, in een gesprek met Harry Vermeegen. Dan word ik nerg. Ja. En nou, dat is een mooi voorbeeld van. Ja. Die trainer van de A1 van de PSV, die jeugd, die de opleiding doet voor de jeugd bij PSV. Ja. Ja. Die Ad Langeler heet die, geloof ik. Ja. Ja, wat die voor babbels hebben is ongelooflijk. Dan winnen ze eindelijk een wedstrijdje. Wat van Ajax. Ze gewonnen van Ajax? Ja. Hoeveel dan? Nou, ze wonnen met 4-0. Oh, dus dat is wel een stevige overwinning. Oké, okay. Ja, maar goed. Als je alleen wakker ligt van Ajax en je verliest de eerste drie wedstrijden, heb weinig nut natuurlijk. Nee, maar goed, hij won met 4-0. Jawel. En wat zei die langere toen? Die ging zeggen dat Ajax met een soort capsones daar rondliep of ze al de wedstrijd gewonnen hadden. Nou, ik weet niet wat die weet, maar ik zou je vertellen. Amsterdamse Bluff, dat ken jij. Ja. Dat moet er altijd blijven natuurlijk. Ja. Dat heb Ajax altijd gehad. Ja. Maar gewoon een beetje bluff mag toch wel. Ja. Maar capsones, dat kan hij niet zeggen. Ja, meneer Langeler, dat is wel Sjaak Zwart, hè? Ja, capsones zei ik ook niet, hè? Nee, joh. Ach, prima. En door. Goed, en door. Naar de Galgenwaard. Richard, hij wilde niet in, geloof ik, hè? Nee, ik had toch even goede hoop in het eerste kwartier van de tweede helft. Maar het is nu toch allemaal weer een stukje minder hoor als je kijkt naar het spel. Zowel van Utrecht als van Vitesse. Utrecht probeert het wel. Het publiek scandeert alles of niets. En Vreese wisselt ook wel aanvallend. Niet extreem aanvallend, maar hij brengt nu ook weer twee nieuwe spelers. Ik zie Kluivert daar staan. Dat is een verdediger. Zijn vader niet natuurlijk. Maar deze Kluivert wel. Warmerdam staat klaar. En Redan, die laatste, dat is dan een aanvaller. Het spel ligt op dit moment stil vanwege een lichte blessure bij de aanvoerder van Vitesse, Matus Bero. Die vorige week in Groningen nog de enige goal maakte. Toen speelde Vitesse goed. Nu is het een stuk minder en moet het vooral verdedigen. Het speelt een beetje op de counter, ook in de tweede helft. Dat heeft wel geleid in een aantal omschakelmomenten tot wat kansen voor Vitesse. Maar Utrecht is toch, als je kijkt naar de 77 minuten tot nu toe, wel de wat gevaarlijkere en betere ploeg geweest in deze wedstrijd. Witek staat achter de bal. Van Witek weten we, linksback uit Duitsland, dat hij een vrije trap heel aardig kan binnenschieten. Eventjes afwachten of dit iets oplevert. Witek! Maar de bal gaat ook deze weer dus een metertje naast het doel van FC Utrecht. Een kwartiertje nog, plus wat extra tijd. 0-0 in Galgenwaard. De Media Week Awards Radio. Ja, je hebt weer een heleboel gehoord. Ja, via opvallende radiomomenten en bloopers natuurlijk ga ik op zoek naar het radiomoment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, het nieuws van de week was natuurlijk het overlijden van Queen Elizabeth. Gast van vorige uur, Joep van Deudekom, die wist niet meer waar hij was op het moment dat hij het hoorde. Weet jij nog, heeft het indruk gemaakt, dit nieuws, op jou, Art? Nee, niet echt. Totaal niet? Ja, ik vind het sneu, maar nee. Nee, oké. Okay. Nou ja, op de Nederlandse radio was het overlijden van Queen Elizabeth natuurlijk een plechtig moment. Dat moet even goed gebracht worden. Nou, de NOS zat er helemaal klaar voor. Helaas liet de techniek de NOS op het moment suprême nogal in de steek. Wij gaan naar correspondent Arjen van der Horst. Arjen, goedenavond. Arjen van der Horst, als het goed is, hebben wij jou nu aan de lijn. Want het nieuws is bekendgemaakt een paar minuten geleden dat de Queen, de koningin van Engeland, is overleden. En we proberen uiteraard contact te zoeken met onze correspondent. Sneu, hè? Dan zit je er echt helemaal klaar voor. Alles goed geregeld en dan laat zo'n verbinding je in de steek. Op NPO Radio 5 schakelde Henk-Jan Smits op datzelfde moment met een NOS-nieuwslezer. En nou, dat ging allemaal prima. Helaas heeft iemand daarna net dat ene schuifje open laten staan. Koningin Elizabeth was 96 jaar. En tot zover deze extra nieuwsuitzending. Dankjewel, Clemens Peters. Ja, het nieuws waarvan je wist dat het een keer zou komen. Ja, mooi, dat, hè? Ja, ik weet niet wie nu zei, ja, mooi, hè? Dat kwam er in één keer tussendoor. Ik denk niet dat dat de bedoeling was. Ja, iemand complimenteerde de nieuwslezer en daar reageerde de nieuwslezer zelf erop. Ah. Maar toen stond het schuifje dus nog blijkbaar open. Ergens stond het schuifje open. Heel goed. Nog een paar radiobloopers. Op zaterdag presenteren Fidan Ekies en Wieger Hemmer samen een programma op deze zender. Maar bij de start was Fidan onlangs nog niet helemaal klaar voor de uitzending. Goedenavond en welkom terug in de kantine van WNL. Live vanuit Café Penny Pien in het hartje van Rotterdam. Heb je koptelefoon? Kenner. Oké, waar is die dan? Het duurde even, wacht even hoor. Goedenavond en welkom terug in de kantine van WNL. Live vanuit Café Penny Pien in hartje Rotterdam. Dat je waarschijnlijk net al gezegd. Ja, kom langs of blijf luisteren. Tot 7 uur zijn we bij u. Ik hoorde het niet. Ik was te druk bezig. In de kantine. Zoals druk in de kantine. Ja, dat kan gebeuren. Heb je ook achterhaald waar ze mee bezig was? Nee, maar dat ga ik nog wel even doen als je ja, dat doe wil. Maar. Als je 's ochtends vroeg een telefonisch gesprek hebt op Radio 1, in bijvoorbeeld een Radio 1-journaal, nou, dan zorg je natuurlijk even dat je je wekker zet, dat je uitgeslapen klinkt op de radio als je in gesprek bent met Astrid Kersenboom of Mark Visser. Maar ja, dan moet je niet gesnoezen. Ja, nu eigenlijk een nieuwe poging. Wat kun je doen? Vooral bewustwording. Houd daar rekening mee. Blijf weg uit de omgeving. Nu wel en... zo wakker, hè? Dat is duidelijk. Wacht even, dat zit hier een... Ja, hij is uit. Ja, Art, als je dus ooit vroeg, 's ochtends vroeg een interview op de radio hebt, zet die wekker uit. Ja. Femke van der Laan die is begonnen als opvolger van Pieter van der Wielen bij Nooit meer slapen op deze zender. En ze interviewt dan veel schrijvers over hun boeken. Nou ja, dat vindt ze prima, wat ze houdt van lezen. Maar ja, je moet natuurlijk wel het juiste boek lezen. Jerry Goossens is geboren in 1965. Welkom, Jerry. Fijn dat je er bent. Ingrid eet jouw boek met een komma erachter. Het is... Ingeborg. Oh, sorry. Ingeborg. Ingeborg met een komma. Ja. Dat is wel het goede boek natuurlijk. Hè. En dan op NPO Radio 2 liet Ruud de Wild bij de afkondiging van een plaatje weer eens even horen waar hij mij echt een van de beste radio-dj's van Nederland is. Goo Goo Dolls en... Juist. Dan het radiomoment van de week. Het vorige uur hadden we het er al even over. Na 20 jaar nam de populairste radiocolumnist van Nederland afscheid. Heeft ooit in 2019 trouwens nog eens in dit programma de prijs voor het radiomoment van het jaar gewonnen. Dat was voor een van zijn columns. Ik heb het over Peter Heerschop. Hij was elke vrijdagochtend te horen in de programma's van achtereenvolgens Edwin Evers, Frank Dane en nu Wietse de Jager op Radio 538. Nou, voor Peters afscheid kwam de koning van de ochtendradio Edwin Evers nog één keer terug. Ja, en de chemie die was er weer direct. Nostalgische gevoelens kwamen boven bij mij. En Peter zelf, ja, die was natuurlijk ook zelf ja, erg geroerd bij zijn laatste column. Het radiomoment van de week. Peter. Edwin. Daar zijn we weer. Ja, wat dan? Dit is... Ga er even bij zitten, want... Lieve Marianne. Het is deze week 20 jaar na de eerste officiële column. Dus, allereerst, 538, bedankt. Dat ik hier elke vrijdagochtend mocht zijn. En dat ik werkelijk altijd alles mocht zeggen wat ik wilde. Niemand die ooit heeft gezegd, nou, liever niet daarover. Of fijn als je dat even niet noemt. Sterker nog, ik heb diverse malen een product of een bedrijf poëtisch af zitten zeiken. Dat erna voor €50.000 in het reclameblok zat. Maar nooit iemand die zei, nou, wil je de sponsors er een beetje buiten houden? Ik besef heel goed hoe bijzonder het was. Het was mij een enorme eer. En altijd voor ogen de zin waar ik het vaakst mee ben geëindigd. Mensen, liefde, liefde en nog eens liefde. Ja, mooi. Een hele periode, 20 jaar, zo lang heb jij nooit bij een club gezeten, hoor. Oh, nee, maar dat zou ook wel heel bijzonder zijn. Ja. Is alleen Foppen gelukt, volgens mij. Ja. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Ja, Art Langer, we gaan nog veel horen, hopen we, van jouw talenten bij Groningen. Ontzettend veel succes. Ja, dankjewel. En dankjewel voor het programma. Hartstikke leuk om te doen. Wij vonden het fijn dat je er was. De gesprekken met jou, Art Langeler, en met Joep van Deudekom zijn terug te luisteren via de wekelijkse Perstribune podcast. Na tweeën de collega's van Langs de Lijn. En vandaag zitten daar zoals gebruikelijk Henry en Hugo. Heel veel plezier en heel graag tot volgende week. Dag. De Perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1 podcast. 13 september 1944. Vanuit kamp Westerbork vertrekt de laatste trein naar Bergen-Belsen. In die trein zitten 51 Joodse kinderen, zonder hun ouders. We zijn door het oog van de naald gegaan. Op 1 na overleven deze baby's, peuters en kleuters 3 concentratiekampen. Dat kan je toch niet bevatten? In de podcast De Onbekende Kinderen van Kamp Westerbork ga ik, Rob Trip, op zoek naar het bijzondere, bizarre verhaal van deze groep. Dat is gewoon onvoorstelbaar wat mij overkomen is. De Onbekende Kinderen van Kamp Westerbork. Een kind zonder ouders